اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سورة البقرة شروع او داغي اولاني باب فاولاني باب كمان ويلو كي اول ترغيب الى القرآن ذكر كي فذكر ددريو صفتن سرا او بيا پس داغينا دري فرقي ذكر كي چی یو فرقه مؤمنین متقین دی، دویم فرقه کفار دی، او دریم فرقه چکم دیغا منافقین دی. دری ڈلی ذکر کئی دا اولی ڈلی پینز صفات ذکر کئی چی اغا ذکر شو تاسولی دل او بیا داغی نفس دو بشارتون ورکل یو دنیاوی او بل اخروی او بیا داغی نورس تو اس دویم ڈلی شروع کی گی چی اغای تا کفار وی لکی گی ان اللذین کفروا سرا د دې ډلې بیان چې کوم دی دا ته په دوو آیاتونو کې دی، په شپږم آیات کې دی او په اووم آیات کې دی. په اول کې د دوی درې حالت بیانوي، په لومړي آیات کې ان الذین کفروا سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم، دا دویم حالت شو. دریم حالت لا یؤمنون شو. فلورم حالت د دوی ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم، او پینزم حالت و علی ابصارهم غشاوه، او بیا ور پسې تخویف او خروی ور کوي ولهم عذاب عظیم. او حالات من تذکر وی دی مخکینو کې می صفات ویل او درې صفاتونه خو دوی اختیاری دي، البته دا ختم چې رست اولګی دو نو د دې هغه مقدمه خو دوی په اختیار کې و، خدای نه رست بیا غیر اختیاری شو. نو په دې وجه مت حالات ویخه خدی ان الذين كفروا یقینا کسان کافران دی، سواء علیهم برابر ده پاغوی باندی، انذرتهم یرولستا هغوی لرا، داسی معنی بکوی خواه یرولستا هغوی لرا در طبیعیم فی داولی داسی معنی کرو، ام لم تنذرهم یا نیرولستا هغوی لرا لا یؤمنون، دوی ایمان نروری. ان الذین کفروا ما ده توید دویمی فرقی بیان شروع او که تاسو خیال وکئ نو نه یې سواوې عطف راوړو یې سمران وړل، داسې نه چې وایي ان الذین کفروا خیر مو دی. دا ولې؟ ځکه دا ځان ته مستقله فرقه ده، مستقله ډله ده. نو په دې وجه باندې دا مستقل بغیر د وونه راوړو. او د مخکې سره ربط څه دی؟ وایي د مخکې سره ربط د تضاد دی. مخکېنۍ فرقه چې وه هغه کامل مؤمنان دي، دا فرقه چې دا سوچه سره کافر دی، ها څه شی دی؟ سوچه سره کافر دی، کامل کافر دی، ها. نو دې ته ربط د تضاد وایي. نو دا ربط د تضاد دی د مخکې سره، په دې وجه باندې دغه چې کوم دی نو ورپسې مستقل جوفي ورپسې ذکر راوړو، ها. په هغې کې ایجابي صفات و په دوی کې سلبي صفات دي. ان الذین کفروا اوس لفظ د ان یې راوړو، د دې معنی به ګوره په پښتو کې تکوئ دو قسم معنی کی گی، بے شک معنی کی گی او یقیناً معنی کی گی. ذکا انا و انا دا تحقیق دا پارا رازی، بس دا پارا تحقیق دا پارا جامی ملاوی انا و انا معنی سا دا تحققت منہو، اے سرت منہو علا یقینی، زد آغی پبارا کی پا یقین بانشو ما، نو چی پا یقین بانشوی نو پختو معنی چکے نو ان الذین کفروا یقیناً اغا کسان چی کافر دی. بس دا ایک کل ایمان بیشک مانم سیدہ کہ بیشک آگا کسان چی کافر دی، اسو کی بیخی پختو تر آواری اگر دیر اگر خبر ہے چی پاکا خبر ہے پاکا خبر ہے چی دا خلق کافر دا خبرم سیدہ خجی ان الذین کفروا اول دا انے ولی روڑو فدیز آئے کے دا سوال دے، دا سوال د معنی مولیان دے، دا معنی مولیان دا سوال کئی چی اگر وی چلے کئی او سڑے دا سا خبر نا انکار کئی نو بیا بتاکید روڑی پوښښ وکړه ته سړی ته عام خبره کوي چې فلانیه دا خبره داسې ده، نو هغه خو خلک دغه شان کوي، خو که هغه لږ غونه کې په خبره کې شک غوندې کوي نو بیا ته وایي ولکه یقینا درته وایم دا خبره داسې ده. کبیا لگ نورم شک کین نو بیوتا وے قسم د باندې دی یقین کی قسم د تفرم دی لگ نورم کس کھڑے کہ نو دلتا کی ولی ان نرو خلق کو کافر شتے وے نہ کرنا ف انسانانو کی دات خلق شتد کہ اوی وے چ کافر او مسلمان تکی نشتا سدیا کافر او مسلمانو پکی نشتا دے بس تول یو شی یو برابر یو برابر یو نو داغی د رد د پاره دغه تک راوړو دغه عقیدی تا دغه عقیدی تا فخوا پا دغه کی چې کوم د فلسفی صوفیان چې کوم تیر شوی دی هغه بوته د حلول عقیده او د هغه وحدت الوجود په هغه معنی سره یو د وحدت الشهود عقیده دا یو د وحدت الوجود عقیده دا د وحدت الوجود حقیقت په معنا حقیقت دغه عقیده په معنا حقیقی سره کفر دی هغه په دا عقیده لرلا چې دا الله تعالی وجود چې دی اصل وجود د الله دی دا موږ او تاسو چې ټول موجود یو فممکنه چې وجود د الله تعالی وجود دی نعوذ بالله او مثال به داسې ورکول لکه یو کوټه کې چې کوم دین ته مختلف شیشې ولګي غیر چا پیرا یو سړی ورته راځن نشي نو سل ځای بخکاري په سلو شیشو کې وې دا ما کې نعوذ بالله الله دی او تا کې هم الله دی دا وجود د الله دی موږ او تاسو ټول چې کوم دین سوي بل دا په یو طرز باندې نو اغی خلق با بیادا خبره کوله رستو چه دا پکی نشته چه دا یهودی ده و دا نصرانی ده و دا کافر ده و دا مسلمان ده دا نصوارا و سره چه جنگ و صلیبی جنگ دونو تی نو دک عقیدی والا صوفیان چه اغی با جنگ نکولو چه ورده چه لکه جنگ ولی نکوی وی جنگ دو و جنو نکو نو اوی بدل صلیبیان سره جنگول نه کول دو وجه ویل یو دا الله عذاب دی او موږ دا الله دا عذاب مقابله نه کول هاو دوی ما خبره به دا کول وی په دوی کې د الله وجود دی موږ د الله په وجود باندې د توري او ټوپک گزار نه اوش دا داس خلک دا په خو اوس هغه عقیده چې دا هغه باطل عقیده هغه باقیده دی یو نظام شکل تر وته کته تاسو خیال وکړئ کنه هیومنزم انساني فلسفه ته ورته وی دا اغوی طول معیارات که خیال که تاسو پا انسانیت تانی دی دا اغوی ناره داده چه پا انسانانو که تفاوت نشته دی کافر و مسلمان یو برابر خزا و سره یو برابر فاسق و متقی یو برابر عالم و جاهل یو برابر دا طول یو برابر مساوی وی کنه دا اغوی که خیال که دا بیا دا موجوده نظام جمهوری سیکولر و لیبرل نظام داغی په بنیادونو کې بیا دا خمیر پروت ده که تاسو خیال وکړئ خزه او سړی یو برابر کوي که نه کوي بېنظیرې په موږ راوسته کنه پوه شو او فاسق او فاجر د هغه او د متقي سړي ووټ او رای یو برابر دی که نه دی برابر پوه شوې دغه رنګې کافر او مسلمان یو برابر کړی دی که نه دی برابر کړی د دې دپاره که تاسو بنیادي حقوق د آیین وګورئ نو پابندي لګولې ده چې ګورې په د چا نه به مذهبي ټیکس نشي اخیستی مذهبي ټیکس ته په شریعت کې څه ویل کېږي جزیه ورته وایي کنه وایي دا به نه اخیستل کېږي ولې ځکه دا هم انسان دی ته هم انسان یې نو دا ټول یو برابر دي او د مذهب تفاوت داسې فرق نه کوي پوه شو که نه دا خو وایي دغه نه راته خبره نه ده دغه رنګ یې چې کوم دی نو دا ټول څیزونه څه کړل دا یو برابر کړل دغې عقیده باندې ته رد کوي چې نه نه نه دلته فرق شته دی مذهبي فرق دی دینی فرق دی یو دین د اسلام دی او د ایمان دی هغه خلق ځان ته شو ان الذين كفروا کته نه منی کنه دا خبر بیا د اوساتی چې ان الذين كفروا چې یقینا هغه خلق چې کافر دي نو ان ذکر اورو چې دا خبره کې خلق شکونه کول یا دا خبره نه منله علمانی سیکولر خلق او دا رنگی و دغه هیومنزم والا خلق فلسفه انسانی والا خلق دا خبره نه منله نو پاوی باندې رد کړو چې نه دلتا فرق شته دی دلتا تفاوت شته دی ها ان الذين كفروا يقينا هغه خلق چې کافر دي کفر کافر دي کفر یې کړی دی کفر چې کوم دی په اصل لغت کې پټول ته ویل کیږي څه شي ته ویل کیږي یو شی پټول د دې وجنه کفاری تم کفاره ځکه ویل کیږي کفاره چې سړی ورکې د ګناهونو نو آغا تکفاره ځکه وي هغه ستا هغه ګناهونه پټې کیږي صحیح شو کنه ته پې د عذاب نه بچ شي نو دغه تزکه کفاره وی ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا لری کی زمون نہ گناونا یعنی زمون دا گناونا الله پټ کا او د دې په دغه باندې په مون عذاب مراول هم د دغه وجنا فلاح زمیدار چکم دے اغه تم کله کافر وی لکیږي ها لکه صورت حدید کے براشی کما تل غیثن اعجب الكفار نباته لکه په مثال دا باران دے اعجب الكفار ته په تعجب کې چې زمیدار لرا نباته زرغونه دا غي چې زرغونه او چې په شان لیکل دیل ته ګوري چې دا وره کا تاسو شوی ده کنه ده شوی نو دا یو معنی په کې د تفسیر مفسرین دا غدا په یو تفسیر باندې بل تفسیر په کې کفار معنی حقیقي سره مل تران نقل دي نو دا دریم نمبر کفر چکم دین او کفران نعمت د نعمت ناشکری کول ایدم سویل کی کفر ویل کیږي وا اذ تعذن ربکم سوره ابراهیم و آیات کے براشی وا اذ تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او پاغه وخت چې اعلان کرپتا وی لئن شکرتم کتا شکر ادا کله ازیدنکم نو بدل نعمت مزیات کم ولئن کفرتم او کتا سو ناشکری وکړه الت ناشکری دغه ان عذابی لشدید نو یقینا عذاب زما ډیر سخت دی هغه دا کې بد استمان سر راچی کفران نعمت ناشکری کله با کفر راضی په معنا د مطلق انکار سره په معنا د سره راضی مطلق انکار کول چې انکار وکي لکه 256 د سوره بقره کې راضی سوره بقره 256 کې بارا شي خام هدام لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی نشت نچلیگ زور پاقی دکی یقیناً جدا شو هدایت دا گمراهینا فمن یکفر بالطاغوتی دلتا که کفر سده کفر ناغ شرعی مانا نده مرارا کفر نا انکار مانا مرارا فمن یکفر بالطاغوت غصوب چی انکارو کی دا طاغوت نا دا عبادت دا طاغوت او د فیصلی د طاغوت نا و یؤمن بالله ایمان راوی په الله باندې په خدستم سکه بل عروه الوثقا اذا کی کفر په کوم معنی سره شو انکار صحیح شو کنه نو کفر دا مختلف معنی را دی کافر تم کافر زکه وای چې هغه د الله تعالی د نعمتونو ناشکر هم دی د الله جل جلاله دین پټای د غرنګ چې کوم دی کافر ته کافر زکه وای چې د الله د دین نه انکار کوي کفر انکار تم وای کنه کافر دی انکرو ها دای انکار کړه دی الذین کفروا انکرو انکار کړه دی الله د توحید نه د رسالت نه د قران نه د قیامت نه د کتابونو نه د ملائکو نه د رسولانو نه دا ټول پکې راځي ان الذین کفروا یقینا کسان چې کافران دي اس دل تکی سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون دل تک دو ترکیب دی خوالا مائی کرام یو ترکیب دار چھے ان دا پارا اللذین کفروا اسم شو لا یؤمنون خبر شو معنی بدا چیشی ان اللذین کفروا یقینا ناکسان چھے کافران دی لا یؤمنون اغی ایمان نروری صحیح فا دا سواء علیہم چھے دے نو دا اصل کی جملہ حالیہ دا سچے دے جملہ حالیہ سواء علیہم پدا سے حال کی چھے برابر دا پدوی باندے یرول ستادوی لرا او نہ یرول ستادوی لرا دا سے شقا او بعد وی چھے دا سواء علیہم چھے دے نو دا دا ان دا پارا دا غد خبر اول دے او لا یؤمنون خبر ثانی دے لا یؤمنون سے دا خبر ثانی دے نو سواء علیہم برابر ده فدوی باندی برابر ده فدوی باندی فدی ده سوال خلق کی کنا چه سواء خو مصدر ده او مصدر حمل نرازی ذکر چه اغبی حمل ده صرف وصفی پوشوی او منطقیانو کار ده تو تو اف مانا ده مستوین سر ده اسم فائل رواخل پوشوی اسم فائل می رواخل تو اس بکیم پاتی نسو مستوین علیہم برابر ده فدوی باندی سشه انذرتهم دا حمزه د استفهام دا خودل تک رسله پار راغلی دا دل تک راغلی دا حمزه د پار د استوا د سچې د پار راغلی دا د استوا د پار راځي خدا حمزه استفهامیه د پاره د استوا چې دواړه طرفه برابر دي دواړه طرفه یاراول او نه یاراول دا دواړه برابر دي او دلته کې دا انذرتهم ام لم تنذرهم دا دواړه چې دا وی فاعل د چا لپاره د سوال لپاره نو مونږ وای چې لکان انذرتهم په فعل دي فعل خو مسند لې نه واقع کیږي نو دلته کې وای چې لکا بسریان منی چو واقع کی دی فقہ بسریان مولیان سدی اگے وے بالکل واقع کی دی شی او کوفیان وے نہ تعویل دا پتہ کی ا انذرتہم انذارک ایاہم سنگ مانشوا مستوین علیہم برابر دے پدی باندے یو پیو د دیتا انذارک ایاہم وعدم انذارک ایاہم یراول ستا دوی لرا او نه یراول ستا دوی لرا دا دواړه دوی ته یو برابر دی پوښ کنه دواړه یو برابر دی ا انذرتهم انذار څه ته وایي انذار دی یو یو اشعار دی فیشوا انذار اگر ډارول ته ویل کیږي فیشوا کنه چې دا غي سره بیان وي مساله په کې سره بیان کیږي صرف داراول نی یو سڑے اسے داراول وی بس تے وجن دی او یو دادا چی گورا کا دا کارو کا او کنی کے بیار جو وجن دی پوش پہ کہنا نو دا چی ور سارا خبر کئی انو داگی تا سوئی داگی تا انذار خدا چی مسئلہ ور سارا بیانی گی قرآن کریم کے دکا انذار را دی بل پا انذار کی فرصت وی وخوار کئی پا اشعار کی بیا فرصت نوی اشعار قرآن کے نلے استعمال شوئے او انذار په قران کې څه شوی دی استعمال شوی دی نو دیوجنا رسولانو ته څه ویل کیږي منذرین ورته وی کنه نذیر ورته وی نذر جمع راځي دا ورته ولي وی ځکه چې هغه داسې بیان کوي چې یو خو پاغې کې ورسره یو خو ډارول وی د عذاب نه د قیامت نه خو ورسره پکې بیان وي ما سم سلام بیان دویمه خبره دارا چې انبیار صلوات و سلام ډارول خو کوي خو وخت کی وی داس نیمی چې بس د توي چې عذاب راغ او تاسو ځان برابر دی ګدرس بیا مړ داس نیفه انذرتهم يرول استاد وی لرا ام لم تنذرهم یا نه يرول استاد وی لرا اوس د لا یؤمنون په دې ترکیب باندې رات بیا خبر شو سیم شو دویم خبر شو لا یؤمنون خپسه کې برابر دی دا برابر والے خو مته لپ دې جانب کی کنه که تاسو خیال وکړئ چلک وای دا برابر دی خوان څنګه وای فضل الهی کې میسر شود خوان دا ونا خوان دا برابر شود ها فضل الهی ته میسر شي دا الله فضل چرایسي نو خوان دا لستون کې اون لستون کې دواړه یو برابر شي څنګه یو برابر کی مطلب دا دی چې دواړه د خوان دا غوندي شي دواړه داسې چې لکه لستون کې نو ته چې وای چې يرول او نه يرول ستا برابر دی دی دوه معنی راځي چې کوي یری کوي نه یری ایمان راوړي پوښ کنه او دیو ماندار چې کوي یاره او کوي نه یاره ایمان نه راوړي نو دای په شاته وی چې لا یؤمنون نه ایمان نه راوړي په دې کې برابر دي دا څه نه چې بیا سبات ته بل معنا والیا صدیقه چې غدغ باندې جامع ګندلې درځي باندې او غدر دې په یو سترګ باندې سو لوند زید نیو کنه نو دوی ویل چې خاتلی زیدن قبا زید ما تاسو کړو هغه جو به هغه د کمی سره ته جوړ کړو لیت عینیه سوا کاش کې د دوار استر کې برابر وي دوار استر کې ایست پتا پکې نه لګی چې دوار استر کې څنګه برابر وي په دوار روغ وي او کنه په دوار وړون دي ایست پتا نه لګی کنه دوار احتمال پکښتا نو هغه احتمال په سوا کې راځي په دی وجبانه په شاته وي چې لا یؤمنون دا نه برابر والے په عدم ایمان کې نه په ایمان کې ایمان نه راوړي په نه راوړو کې برابر والے دي نه دا چې په راوړو کې برابر والے وي ښه او دا چې کوم دې نو په سورته شعراء نلسمه سپاره آیت نمبر 136 کې دوی تخپل اقرار کوي نلسمه سپاره کې آیت نمبر 136 كذام كنا قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين قالوا سواء دوی سووی برابر ده په مونږ باندې اواعستا علینا په مونږ باندې اواعستا کته مونږ ته نصیحت کې ام لم تکم من الواعظین یا نه ته د نصیحت کوونکو نه مونږ ستا خبره نه منو کو نصیحت کې او کې نه کې راته ان هاذا الا خلق الاولین الله وی دانه به مگر عادت ده پخوانو کافر ده پخوانو کافر بم دغه شان ته ویل ها تاسو کتل نو داس دی دغه شان ته د استوا په دی کې رجدی ایمان نه وروړي خدي اوس په دی باندې سوال ده سوال دا دی چې یاره ډیر کافر داسي وي چې رستو ایمان راوړو کرای نو راي وړي نو چې هغه ډیرو کافر ایمان راوړو نو دلته کې لا یؤمنون بیا سمانه چې دا ایمان نه وروړي نو دديده پارا مفصلن دو مان دا کړی دی تا توجیهات کړی دی یو توجیه مفصلن دا کړی دا لکه بیزاوی وغیرہ ما تاسو ته په دغه کې اصول کوم کړی و چې هغه وای چې کفار او مراد خاص کافران نه لکه ابو جهل ابو لهب وغیرہ او هغه خو ایمان را نوړو نو بیا وای دا د نبی صلی الله علیه وسلم پیش دا قران پیش دی بیا دا قران پیش دی دا وای په بار کې او دلیل د صداقت رسول الله صلی الله علیه وسلم او دویم دا چې نه مونږ وای چې نه په دې څه قرینه مرینه نه جوړیږي دلته کې تکفر او پیجن شربینی تفسیر لیکل د خیسته تفسیر د خطیب شربینی السراج المنیر پاره کې هغه وای کفر په سلور قسمت سو قسمه ده سلور قسمه ده یو ته کوم ده نو ویل کیږي کفر الانکار یو ته ویل کیږي کفر النفاق یو ته ویل کیږي کفر العناد صحیح شو کنه یو ته ویل کیږي کفر الجحود صحیح شو کفر الجحود دا ده چې د زړه نه منی خو په خلیص نه منی په خلی نه منی دیتا کفر الجحود وی لکه کفر د ابلیس ته ابلیس ته خو پته ده چې لار څه حق دی ها یا کفر د فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا انکار کو دوی د معجزات د موسی علی السلام نا ها او پزړه کې پی یقین کړي دا کفر الجحود ده ها یو ده کفر الانکار ده دی چې پزړه کی هم نه منی او پخلی هم نه منی بس انکار نه منم پښه لکه کفر د ابو جهل کفر د ابو لهب دا د زړه او د خلی د دواړو انکار صحیح شو دریم نمبر دی کفر العناد کفر د زد او د عناد کفر هغه دی چې پزړه کی هم منی پخلی هم منی خو قبلیه نه منی دې دا بالکل حق دی لکه کفر د ابو طالب د ابو طالب کفر څنګه و د ابو طالب کفر دا څه ته پزړه کې منلو چې دا د الله حق رسول دی ورته و نوی وی چې بچې ته ما دا عقیده ده چې ته چې کوم دې نو ته من خیر ادیان البریه دینا ته د مخت از مکی د ټول دینونو نستا دین بهتر دی پوه شو کنه خو او دائم متوي والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا وي بچي تا ته بدا مشرکین مکه غوت در نوڑی تر سوچ دے زخورت نیم سپارل خوش وي خدای پک اخر کی وی کہ لولا الملامت او حذار مصبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا وی که چرته ملامت یا نه وی خلق را تکان زن نه کولې د دې ير را تر نه وی نو تا به کتلیو چې استاد دین به ما سره کړه وی دا به می قبول کړه وی ما به دا کړه وی وی نه من دې ته کفر سوی عناد ورته وی سلورم قسم کفر النفاق دی څه شی دی کفر النفاق دی ته وای چې په خلی اقرار کوي او په زړه کې څه کوي په زړه کې انکار کوي دا څلو قسمه کفر تاسو پیژندو کفر جحود پزړه اقرار په خلی انکار کفر انکار په دواړو انکار کفر عناد په دواړو اقرار خو منل نو پوش قبل اول ما او سلورم کفر چې کوم دنه کفر نفاق هغه کفر دی چې په خلی منی پزړه کې نه منی بیا دي کې زموږ استادانو یو دوه قسمه نو تور کړی دي و یو کفر جهلی دی کفر جهلی یو کفر عنادی دی دا مخی عنادی بیلتی افتو دا بیل عنادی دی کفر جہلی اگر تیو سڑے ناپو حد نمانی او کفر عنادی اگر چه خف ہویا دے او قصدن نمانی قصدن نمانی نیمان دل تا چکم دنو اغا دغدا مراد دا کافر و نکم کافر دی اغا کافر دی چه اغا عنادی کافر دی عنادی کافر دی خور تا پتر چدا حق دی خو نیمان پوشوی نو دا اغا خلطیو دلیل که منسر ستی دلیل که منسر داده چه دا دغا سر مقابل را دلی دا مومنان سر مخ که چکم صفات تیر شو اغا دا کامل و مومنان صفاتو نو دا با کامل کافر دی سور کافر سور کافر اغا دا چه خف پویای خب پوی او نیمانی دویما خب دویما قرینه پی من سره دادا چه سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم دا عنادی کافر ذکر چه دیتا بیان او نه بیان دیتا یو برابر دی دی نمانی نو دا عنادی کافر دا پی دویما قرینه شوا نو دا دیم ان الذین کفروا دی وجنا التشا منصوب آبا برهان کی تقدیر لگی ان الذین کفروا عنادا ولم یترکوا العناد یا ولا یترکون العناد اغا کسان چه عنادی کافر دی او نپریک دی عناد نو سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم برابر دی پا دوی بانی یراول ستا دوی لرا و نیراول ستا دوی لرا لا یؤمنون دوی ایمان نراولی داخل ایمانون ادتا نراولی خواه خجی ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة دای دری حالات دوی بیان کر اس دو حالات دوی نور بیانی ختم الله مهر وحل دی اللہ تعالی على قلوبهم پزرون دو دوی باندی وعلى سمعهم او پغوگون دو دوی باندی وعلى ابصارهم پسترگو دو دوی باندی غشاوتن یو قسم پر دیدی یو قسم پر دیدی ولهم عذاب عظیم او خاص دو دوی دو پار دی لوی عذاب دا دو دوی دو پار دی خار ختم الله على قلوبهم یو دا مخ کی طرف کم ترتیب بانی لگی بعض مفسرین وی دا مخ کی دا پارا علت تے وجد لا یؤمنون دو ایمان نروری ولی نروری ختم اللہ زکا چه مہر وحل دے اللہ نو پا دی معنی سر چه علت جوڑ کے بیا لکھ سوال پر رازی سوال دارا دی چه بیا خدا غریب مجبور شو بیا سشو بیا خو مجبور شو نو چه اللہ پی مہر والے داغی دے وجنہ دیتا ایمان نن نصیب کی گی نو بیا عذابی ولی منگوی دا سے مکوا علت مگر دو تراشا نتیجے اگر دو خبر آسان لا یؤمنون دوی ایمان نروڑی گوری معنی تا ختم آوست جیٹے کی تا گوری دی ایمان نروڑی چی ایمان نروڑی نو اللہ پی مہر والو نتیجہ شو چی ایمان نروڑی نو اللہ پی مہر والو اول دا کفر اکڑو رست فی اللہ سوالو رست فی اللہ تعالی کو مہر والو خوا لکا سورت نیسا آیت نمبر 155 تاس رو باسی آئی تا بتا تا پتو لگی نو باسو فبما نقضهم ميثاقهم فسبب دما تولد دوی لوز لرا دوی لوز مات کو وکفرهم بآیات الله او فسبب دو کفر دوی پایاتون د الله باندې وقتلهم الانبیاء او فسبب دو وجل دوی پیغمبرانو لرا بغیر حق بغیر د جرم شرعینا وقولهم او فسبب دو وینا دوی قلوبنا چې دوی به زونه زمونږ قلفن دا بندي په پردو کې یا ډکتی د علم نه اس راضا پر دی بل تبع الله بلکہ مہر وحل دے اللہ تعالی علیہا پدی زلون دو دوی بانی بے کفرہم اے بل تبع الله علیہا بلکہ مہر وحل دے اللہ تعالی پزلون دو دوی بانی بے کفرہم پس ابب دو کفر دو دوی اول کفر اکڑو نرست پی اللہ مہر والو اول کفر اکڑو رست پی اللہ تعالی مہر والو خواہ دی تکلا ختم لفظ راضی کل تبع لفظ راضی کلا بدل لعن لفظ راضی جس لفظ برازی دل لعن لفظ برازی لک سورت بقرہ ات اتی آیات تا سورہ باسی ات اتی آیات تھا ہم دک کمان دے ختم مان دے مہر ہا پیدا مکو خجی پدې کې وګورئ سوي وقالوا قلوبنا غل وایذ زونه دمون غباندی یا ډکتی بل لعنهم الله بكفرهم بلک لعنت کړه دې الله تعالی په دې باندې په سبب د کفر د دوی اوله کفر وکړو رستو په لعنت شو خیال مده فقلیل ما یؤمنون نو ایمان راوړي دوی لګوندی ایمان راوړي سوره النساء آیت نمبر 46 راو باسی كلامكم من الذين هادوا ذاك سامنت يهوديان ليحرفون الكلم عن مواضعه علي كلمه دخل زيننا ويقومون ويسمعنا من غواورد الوعسينا بيوينا فرمانكم واسمع او بيا پیغمبر بيد بكي وي واور غير مسمعين فداس حال كي تيني اورول شوي وراعنا لفظ دراعنا ويلين فوق غول بالسنتهم الجبر دي سرا جبي علي وطعنا في الدين او دي اعتراضنا كيف دينك ولو انهم قالوا سمعنا كثرت دي ويلي واورید الواطعنا من اطاعت واسمع او واورا وانظرنا ذراعنا فذا ویلیت من توغورا لکان خیر لهم واقوم دا بر دوی لپاره بهتر او دا بنی غدار وا ولکن لعنهم الله بكفرهم امریدو لیکن لعنت کړه دی الله تعالی په دوی باندې به کفرهم په سبب د کفر دوی باندې په سبب د کفر دوی په دوی باندې لعنت شوی دی دارنګ سوره انعام راو باسی سوره انعام ها خمانه به واضح کو شي سورة أنعام ده سورة النساء وكنا سورة أنعام آية نمبر 115 ہاں پیدا مکو وہ مصیفارہ ختمی گیا خیر دیتا گا دیں ہاں ونا نا نا نا 115 ہاں 110 رو باس 110 ونقلب افعیدتهم او اڑو منگا زنن ردوی و ابصارهم او سترگید دوی دا حقنا فحق بان من دد زلو او سترگ نپریگ دو ولی کما لم یؤمنو بی اول مره کاف تعلی دی دی دی وجنه تی دی پا دی بان اول دلی مان ندی راوڑی چه اول دلی تی انکارو کو اللہ ویدیو دو دسر را پریگ دم پوچه کنا و نظرهم او پریگ دم دویم پریگ دو منگ دوی پی تغیانی پسر کشو قلو که یعمهون سر نگون سر خطا سورت متففین رو باسی درشم سپار آیت نمبر 14 پیدام کلو کلا بل هر گردہ سے نبل رانا علا قلوبهم بلکہ زنگ راوس تیرے فضرون دجبان ما اغ عملنو کانو یکسبون چی ودوی کون کی داغی عملنو دا عمل کردے اول رست پی زنگ را کردے استاس دا ختم اللہ علا قلوبهم پمانا پوشوئی چی اول دا کفر کردے رست پی اللہ مہر والدے او د دې مثال داسي ښه د دې مثال داسي اول کار اختیاری رښت خراب شي یو سړی دې مثال کې تور پر یو حسین مخې ولیدو او یو حسین جنۍ ولیدا یا سوندم ان بیا ورته تو وای چې لکه نصیحت معنا او دا دغه مکو ادا چاته ګوره ما بیا با لیوانې شي دماغ به خراب شي ولې خلک تنګي دې وینا نه او دې ور دې راغی په کوسو کې ګرځي راګرځي نو اول که خداکار اختیاری ده کرن او روز تو ده خپل اختیار نه وي چې وته بیا پسې ماشومانم ټوکی کوي ارسو پسې بیا ټوکی شروع کی کنه بیا پسې بیا پکې راګی شي بیا د غیر اختیاری کار شي بیا خلک پکانو وي وای دا وګوره دی نه وني پوه شو کنه بابا په شرمونه او شرمی کې بدنام شي دغه شان دا کافر په اول کې دوی ایمان را نوړو نو چه کل ایمان را نور نو اللہ تعالی پی سو کرو مهر نبولو او داد اهل سنت والجماعت عقیده دا چه اللہ تعالی دمر اختیار داسی یو اختیار دی یو نوع اختیار دی چه اللہ دی بنده تا سکر دی ور کرد پوشوی چه داغی ادراک منگی شو کولی بس داغی اختیار پا فیل کرد پا خلق که ندی پا اغا فیل که چکم اختیار دی اغا چکل دی پا بل طرف استعمال کنی بس شی غرق شی روز تو بیاد در کار چکم دینا در لاسا اغا اوزی نو داس شو ختم الله علی قلوبهم نو دا سوٹ کی دیر پار استعمال شوی ختم دی تب عدا تقلیب دے لعن دے رین دے سو دے رین نو ختم تبع دا طول یو مانا دا دا غا گناہو اثارات پا دباندی دا غا انکار اثارات پا دفضل باندیوشی او دا دفضل چکم دے ناغس کی پاقی باندی بندشی خا بندشی حدیث کے راضی ابن کثیر را نقل کرے دا ابو حریرہ سے روایت تے کلچ بنی آدم یو گناہو کی نو دا دفضل کی یو نکتوشی تورا گونتے بیا چیو کی اگر بیا پس نورا مضبوطه چی بلا و سلو شی حتی که ده توبه و باسر آخو ختم شی که توبه و نباسر یو وقت دا سراج جره ده زرون طول تک تور شی چه تک تور شی بیا پکه ده هدایت سه ده غا پاسی نشی ده غا داره بیتو چه ورسی بیتا ختم وی ختم مانا مهر طبعم ورتا وی طبعم ده غیتا وی خوش بکنه یو شی بانده مهر لگه ورا لعن ده الله ده رحمت نشارل الله ده خپل رحمت نشارل هدایت پی بان کن او دغه کوم ده رین زنگ ته راشي دی ګناونو زنگ ته راشي هغه زنگ ته کوم ده نه غیر کی غیر اپټ کی تاسو به وښوي خدي اوس ختم الله ختم په اصل کې ویل کیږي په لغت کې سچتا د یوسف اخیر تر رسیدل د یوسف اخیر تر رسیدل دی اخیر ته چې کله سړی ورسیږي نو بیا که خیال وکړي بیا الله ته خلق مو مرو دا مور پا اخیر کی وجہ کی کہ تا خاتم مول خا تکو تا سوی خاتم مول نو دا آغی اخیر کی کہ مور اولا گئی نو دا و سر لازمی مارا دا لازمی مارا بیار دی لازمی سر لازمی دادا چکر تا خات اخیر تا غورت سے او بیار دیسا که مور پی اوال نو بیارا بند کیو پا دفاع پا کیوا چی دل تا چکم مانا مراد داگا دا لازمی دا لازم سر لازم مانا دا صحیح شد لازم سرا لازم مانا دا سنگ دا ختم الله على قلوبهم بند ولو مانا اخیری دا کنا خط رستو بیا خلق بندی نو ختم الله بند کردی دی اللہ تعالی على قلوبهم زرون دا دوی دا هدایتنا وعلى سمعهم او غبون دا دوی دا هدایتنا بند کردی هدایت لاری پی بندی کردی خوا صد و اسباب الهدایت دا دا قبل فریق مقابل دینا مومنانو مومنان سنگو اولائک علا هدن من ربهم اگا هر وقت هدایت سر یو دای گردیدو او دی چی دی نو ختم الله علا قلوبهم پا دبانده لار دروازه دا هدایت بنده دا دا سر با دی هدایت اون مومی لکه چی اسباب دا هدایت دریدی خاصو دی دریدی زرده دی بیا ور پسی غبونه دی بیا سترگی دی اول پخپل زرده کی فکر رو کی پا دلائلو که سوچو که نو نتیجه تی راو باسی او حقو منی که داده اونشی دا طاقت تی نکیگی نو بیا پا غوگونو بانی در چان بیان واوری تقریر واوری پا آغی عملو که که داگه دوی مومو نشی نو درین دای چرت کتابو گوری دا آغی نصر واخلی دلائل واخلی خو لیکن پا کافر عنادی بانی دری والا بندی سوی پا زرک دی فکر نکی صحیح شو کنا پا غوگونو بانی دی داسی زائی تنو دی چلتا قرآن میلی کی پا دا بد لگی خواه پا دا بد لگی اللہ تعالی ورطا نرا پریدی دریم نمبر چکل دا نکی گی نو بیا لالشی چلتا دان نا پا خپل کتاب گوری ند دی پا کتاب کم پا دبا دی خبری بد لگی و اینا نبز دازا زمان دو پوش دازا زمان دو حالا که او گورا نو بیا مطلب دا دی چه روز تا خپل دا گو که خپل بتا تا پتا او لگی گی چه دی کسی دی نو دا سی دا دری وارا لار چکل دا هدایت بندیش نو بل بیا پس لارو ساڑی تا پش بیا دا که ایمان نرو دا شانتی بلا خبر دارا چه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم دا دری زکا یاد کل اول دی پزرک اهل حق بد گوی حق پرست سری سری پزرک ساخ بغوزی نو پنشنلی سری مولا بد لگی خواه نفس مولا پد بد لگی اهل حق سری بغوزی دویم نمبر بیا چکم دویم مرتبی تلال شی نو بیا پی داغ بیان بد لگی پوچکن وعلا سمعهم نبیا دنے مرتبہ دا سراشی کنا وے دا نظر می پخنے لگی دا سترگ می پبریخی پوش وکنا دس خان دیر بیا دس درجی تو رسی گیندا زکی را درے مراتب اگے ذکر کر خا کافر عنادی دے عنادی کافر عنادی کافر ہم نو ویل کنا ختم الله على قلوبهم نبنکڑی دی اللہ تعالی زون ارضی مہر والے پزون دی بارے نبنکڑی دی ہدایت نا دے ہدایت نا بندی خا وعلى سمعهم دی وعلى سمعهم کے مفسرین دو تر دی یو ترز دے مفسرین دا دے دا لگے رستو دی وعلى ابصارهم سدا سی وئی وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوت فغوگونو پستر گو باندے پردی دی او یو ډله د مفسرینو دا ده چې نه دا وعلى سمعهم چې نه دا لګو د چا سره علا قلوبهم لاندې راولا په زړونو د دوی باندې مهر ده وعلى سمعهم او په وګونو هم مهر ده مهر د په وګونو پردي نه دي پردي په سترګو دي په وګونو باندې څه ده مهر ده ښه لکه کتا سوګوري سوره جاسیه آیات نمبر 23 تاسو راوباسي پیندې مشتمه سپاره کې جاسیه آیات نمبر 23 ښه ندامكم افرأيت من اتخذ الهه هواه آيات علي در دغه سړی چې هغه خپل خواهش نه خدای جوړ کړی وأضله الله أو جمرا كري الله تعالى دي على علم مع علم سرد علمنا وختم على سمعه غري دلتك مهر فسراغه فغوغونو راغه كنا فغوغونو مهر دي وختم على سمعه أو مهر والده فغوغونو دباني وقلبه فزرد دباني وجعل على بصره غشاوة أو غرزولي دي پیدا كري دي پستر غرد دباني فرده دا دا غی سره لګول پکار دی خیال مو کو القران یفسر بعضه بعضا قران بعض د بعض تفسیر کوي خلیدا کی له تو قوله چې پردی په چاله کې درې دی په دغه لګې درې پستر کو باندې دی صرف او په وګورو او په دغه باندې سره دواړو باندې څه نه مفر دی ها ختمه علی سمعه و قلبه نو دایره تویب او کله کله خیر طبع علی الابصار ملک سوره النحل 184 نمبر آیات کی طبع وای ختم نہ وای طبع فکم لنا اغوی دک طبع بیادا دغت دغ کی پردی پک مرات لیسی لک سوره النحل آیات نمبر 118 بسی سوار لس میں سفار دخل 118 نعم بدام اپلو اولئک الذین ذاک ساندی طبع الله على قلوبهم چلار دی پزړونو باندې مور والده وسمعهم په وګونی ور لوالده وابصارهم او پستر ګوی والده و اولئک هم الغافلون او دا کسان بے پروايي کوون کی دی د دلائل د حقنا داسری دغه ځکه ورتا د مهر په ستر گوانے میات کو پستر گم راغلے خو پتا بعی سره په ختم سره نه ختم چلینو اغه سره یاد کړی دی اغه وګونه او بس سره په دې دوار باندې ختم الله علی قلوبهم نو مهر وار دی الله په زون دوی باندې الله رضی زونه بند کړی نو دلته کې دوی وای چې ګورا یو زړه دی یو فؤاد دی یو صدر دی سوسی زندی زړه فؤاد او صدر فؤادم کړی دی زړه خو دغه دا عقل محل توي تكم لك عقل پروت لو دا غوت کوم دي اهل شرع او دا منطقيانو په دې کې اختلاف چې عقل پکم وای کنه منطقيانو په دماغ وکي او اهل شرع وای کنه په زړه کې ها دماغ نه کاری کی بیا دا غي نه استعمالي کی خو زړه کې پروت ته لگا سورته انفال کې براشي بیا کړه لگا کې اعراف کې الہم قلوب یاقلون بها ام لهم اذان يسمعون بها ام لهم اعين يبصرون بها التراضي كما نقلوب سرسرا ليعقلون بها نزلك عقل فرق نزلك محل ده عقل تخذ له قلب وتوي ده غير پاس یو پرده ده بیاقای کی قطان دي اغي ته فؤاد وي او ده غير پاس بیا صدر ده غير سینه وي صدر او سینه صحیح کنا نو ده دریش نبی دی اوس اللہ تعالی یاد کچھ ختم اللہ علی قلوبہم نو دلتا مراد ذکر دا محل دے مراد تینا حال دے خواہ ذکر دا محل مراد تینا حال وہی لکتا یو دا راکا یو گلاس مراکا نو گلاس پانی تا سکے دا خدای بندہ کچار تشدر کو نا ڈک واری اگا مقصد اگا شربت کرائی مقصد اسی اگا شربت کرائی دا ذکر دا محل مراد تی حال وی نو ختم اللہ علی قلوبہم بن کر دی اللہ تعالی عقلنا دی عقلنا او دا بسورت سواد کل تراشی ان فی ذالک لذکر لمن کان له قلب یقینا فدی قرآن کی نصیحت کے دا اگا چار پارا چار اگا خزروی نزول خود طول خلق کشته دی طول خلق ته ول نسیت وانا غست التا مراد تن حال ده لمن کان له عقل کی چا خو عقل سلیم وی او القى السمع یا وقتی دی و هو شهید او فدا سے حال کی دی حاضر وی دزڑنا نو التا قلب مان سره دا عقل سره دل تک بن کڑی دی الله تعالی عقل نر دی و علا سمعهم او مہر وهل دی الله تعالی سمعهم دا اورید ده قوت ده اوریدو ده دیبان ده قوت ده اوریدو ولا ده مهر والدی دل تک سوال لازی چرا قلوب جمع راونا او سمع مفرد راونا بس وای اس خبر نشته ده اسم جنس ته او اسم جنس کوم ده نو قلیل او قلیل او کثیر دوڑبان اطلاق کی دی خبره اباز پک وای چنه دل تک سده دا مواضع سمعهم مواضع لفظ مقدر دے وعلى مواضع سمعهم اللہ تعالی مہر والدے پاغ زائن دا اوریدو دیبانی زائن دا اوریدو سری وگونا خواہ ندری وگونا باندی ولا مہر والدے وعلى ابصارهم غشاوتن او پستر گد دیبانی غشاوتن پر دیدی ابصار ابصار چی دے نو اغسد جمع دا بصر دا د بصر مختلف اطلاقات راځي کله بصر په قران کې سترګو ته ویل کدا دائم راغې او دا رنگ په سورته نحل کې راځي او یا سورته یونس کې راځي ام من یملک السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت کله ابصار راشي او دا غین په مراد بصیرت سبت مرادی بصیرت عقل لك ان في ذلك لعبره لاولي الابصار نو ابصار دسترگو والا پر عبرت نو دسترگو ور دی خو عبرت نالی نو ادین مراد تے بصیرت تے عقل تے مراد صحیح شو او کلا ابصار چ کوم دینو اغسوی اغا پمانہ د قوت باسر سرئی لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار ال قوت مراد دی نشرا گیرول اللہ تعالی لرا الابصار اغا دلیدو قوت دلیدو قوتو نه نشرا گیرول خا اغا نشلی دی نو داش و علی ابصارهم خجدائم جمع راوڑو او زرونا او سترگی جمع ذکر راوڑو چی زرونا او سترگی چی دی کنا نو پا دی که پا یو وقت پا زرکی سلو پینز خبر راش او سترگی چی تا گوری کنا تا تا اسی اولا شل سیزو نخکاری دیتا مخامت خو سمع مفرد دا یو وجه پا کدام ذکر شد سمع ذکر مفرد راوڑو چی پا سمع بانی یو خبر آوری دلی کی گی چکر دو کسان چو روشی بل تساری وی تلک غلی شوری گر دا خبر آوری خبر آوری سی دیکھنا نو پا دی وجه بانی وی مفرد راوڑو دا خبرم سیده خوشوی خوبا هر حال دا شو غشاوتون پر دیدی غشاوتون یو قسم پر دیدی خال دا که دا نکره را کنا نو یو قسم پر دیدی خواه غشاو پر دیتا ما یغشا خوش کنا اغا شی چی اغا پتاول کئی نو ده تانا پت کیو شی نو اغی کسوی لکی گی اغی تا غشاووی پردی ورتا ہوئی خوش کنا پخوایو طالبو اغا سبق ویلو چا تا استاز سن بیا اغا استاز مرچو چا اغا استاز مرچو نو ده بل ملال لارو اغا تا ویل کس سبق وی دو تا ویر جیز خو عشق غشاووی اغا وی تا ده کم فن کتاب ده خو ما تا گران ده ویر تا داست چلو کا کی فلانی دا کی اوغت مولا دے اغت اللہ رسول اغت تے لاڑ اغت تے لک تے سوائی وی دبے شاوے میں دوی چا کے شاوے کم فن کی خود عمر خبر اڑ تے دکی تاں تے شروع کو نو دے مقدمین اوی ما تا پتہ لگی تے کم فن کتاب دے بارش تو پک چلی گئی اغت تے کلا سبا تو طالب کی ناس تو ویزا وے کم سبق تے دے کم دے نہ بوائے وی گندر کی شلا شاو دا بابا تا دو پشتن غشاو تے نے خدا دے گھر کمال دے نشین تو مائی تو اس پا سٹار لا سے پدا کے سوچ نہ کول کلا بسے کن نو دا غشاو بہر حال سے تو لکھی گی پردی تو لکھی گی یو نو اپردی یو قسم پردی نہ کرے ذکر اوڑا چدا یو نوع طرف ته اشاره ده چې هغه غیر معروف ده لیدې نشي ته بوا چې څنګه ما خو کافر ته قتل دومره دومره سترګي وي او خې ما ته قتل او دې لیدما نو الله وای نه دا پردی تا ته نخکاری کنه دا غشاوت یو نوع پردی دی لا تدرا چې هغه لیدې کیږي نه پوه شي کنه دا غي ادراک نه کیږي تاسو پوه شئ په دې باندې خجی غشاوا بل تک چې کوم دنه پدې کې سکیږي بل تک پدې کې لفظ دا غطا استعمالی کی غطا او غطا صحیح چھو کنا دا پا کیوں استعمالی کی خواہ لکا سورت کہف آیت نمبر 101 روبا سیتا سو سورت کہف آیت نمبر 101 خواہ پین دل سپاڑا سبا سپاڑا لوی خنجرو دا غلونه وی هغه بوی یاره مونږه مطالعه کوو نعوذ بالله ثم نعوذ بالله نقل کفر کفر نه ماشه وی سار چې داس په شروع شوی مونږ نه ټوله مطالعه راغله هغه دغه به کېدو درس پکېدو کنه د قران روزه کې هغه په دې دومره باندې کېدو دومره په باندې کېدو داسې خندیر خلق وی په معاشره کې نو دا دې ته ویل کېږي دا رنگ کله حجاب لفظ د دې پار راځي لکه سورته حامیم سجده رو با سی سلور ما یاد خواه حامیم سجده سجده رشته ما سفاره کی پیدا مکن آیت نمبر 4 5 وقالوا وایدی قلوبنا ذن زمونگا چلی فی اکنتن آیت نمبر 5 وقالوا وایذ قلوبنا ظن ظنگچ دکی اکنتن تپردو کی دیمم ما ده اغنا تدعونا الیه تتمرا بلی اریتا وفي اذاننا فقغن زمونگکی وقرن درنواله ده ومن بیننا او فمن زمونگکی وبینک فمن استا کی حجاب یو پردا ده فعمل متخپل کار کا واننا عاملون من خپل کار کو زمون خپل لار ده تا خپل لار ده یرا زوی دلته تسوی حجاب یوی سوره کاف کو تسوی غطاء یوی دا ټول پردو ته وای خو لفظ د غشاوت له دار ټول نه جامع ده سوره بقره کی ماته تسوی دا فستات القران ده په دې کې به جامع جامع الفاظ راوړي خا غشاوه پدی وګن بیا د زړو او د چا ده پارا د زړو او د غوګونو ده پاره مهر استعمال کو دی ده پارا چې دا پات د یوی غاړ نه ناوري یوی غاړ نه ځکه زړو او زړه د هر غاړ فکر کولی شي او غوګونو د هر غاړ کته څه د شغ غاړ आवाज کی اوري کنه اوري اوري کوښښ سترګو ته پردی ځکه یادې کو چې صرف سترګې صرف مخې ته لیدل کوي چې کوم خوا د سترګې وي نو دا غستر ګوړان دی لیدل کیږي کنه او چې سترګو ته وړاندې ته پرده رااله نه ځانې پوه شوې نو ځکه وته غشاوه ولهم عذاب عظیم اوس دا تر دې پورې چې کوم دی نو دغه څه وکړل د دوی هغه دوه حالات نور ذکر کړل چې هغه ذکر کړل نو اوس د دې نه پس تخویف او خروی ورکي ولهم او خاص د دغه کافرو دپاره عذاب چې دا عنادیان کافر دي چې په کفر مړه شو نو د دوی دپاره عذاب عظیم عذاب لوی دی عذاب ناشنا دا نکرې راوړه ناشنا عذاب دی عظیم ډیر لوی دی ډیر لوی عذاب دی ښه دا چې ویلو نو دلته کې په دې آیات باندې مرجع او ځان ترا منډې کړې او خوارج ځان ترا منډې کړې مرجع او وی ګوره مونږ درته وینا چې دا تقدیم د ما حق او تاخير کې وشو ولهم عذاب عظیم دا مبتدا مؤخر د موصوف صفت او لهم خبر مقدم دی نو تقدیم د ما حق او تاخير يفيد الحسره والاختصاص اختصاص را ولي خاص د کافر د لپاره عذاب شته دی مسلمانان چې څه کوي کوي دي چې یو پیر کلمه ویل دی اسم نشته دی اسم نشته دی دا د مرجع او رايه وا دي خو ته خوارج وي الکه وی مونږ د توینا چې عذاب د جهنم چې دا خاص ته کافر پوری نو دا سوق چې جهنم ته دیغه بکاتی چې سوق کوم جهنم ته دیغه بکاتی دی نو ګناه کبیره والا هم جهنم ته دی لہذا دام کافر دی مونږه دواړه غلطی دواړه غلطی دلته کې دا خاص عذاب چې ویل دی نو دا هغه عذاب دی چې عظیمون دی چې کوم یو دی عذاب عظیم دی عذاب عظیم لوی عذاب دی هغه کافر پوری خاص لو عذاب چا پوری خاص کافر پوری اس مرجئ او تاس وے چ عذاب مطلقاً کافر پوری خاص تے من گوئی نا عذاب مطلقاً کافر پوری نہ دے خاص عذاب چ کم دے نو لو عذاب کافر پوری دے نو دا مسلمانان بہم عذابی کی چ کم گنہگاری کو وڑو کی عذاب خار صحیح چوا او خوارج تاس چ وی چ بس چاتم چ عذاب ملاوی جا کافر دے کچ تخصیص تے نو من گوئی جے لگا اگر تخصیص تے عذاب عظیم دے بعد خلق جہنم تلار چ خدا اگے عذاب با عظیم صحیح شوا اس عذاب عظیم اگے کس صفات تھی فعذاب عظیم کی بیا اس صفات تھی یہ صفات فقیران چ خالدین فیها ابدا عذاب عظیم اگے چ ہمیشہ بھی فقید ہوئی پوش بھی مسلمان داس نہ رہے دویم نمبر دا عذاب عظیم دارے چ لا یخفف عنهم العذاب عذاب بت نسپکی گنا کمی گی بنا صحیح شوا دریم نمبر دا عذاب عظیم پا صفات کی مفسرین وی چا غصد ہے احاط بهم سرادقها صورت کهف کے برا چی خوا احاط بهم سرادقها اگر دیوالون بگیر چا پیرن را گیر کڑی خوش کنا مسلمان عذاب پا دے شکل سالورم با پکے حولوی عظمت پی اولوی دغا بی دحشت پی پکے اگر عذاب تسوی لکی گی عظیم مرتوی لکی گی خوا او دغا مسلمانان تسکم عذاب ورکی گی اگر عظیم نمی ومن الناس اس دا تردی پوری دا تخویف اخروی ورکلو دا دوی مدل ذکر شوا دا دوی مدل پینزه حالات او بیا تخویف اخروی پی پوشوی کنا دا دوی مدل چلالن ومن الناس دری مدل شوشو چی خلق دری مدل دا لکا دورنگی خلق پوشی دو پڑک خلق خوا سوک دی منافقان دی دل تکی کتا سو خیالو کئی نمخ کی وو نراوڑو کنا ان الذين كفروا كي واو نورا دلته كي ومن الناس كي واو راورا دا ولي زكته لذي دي دوالو مخكينو سره تعلق سره هغه مخكينو خو يو بل سره تعلق کټو يو خالص مؤمنو کافر سره هیڅ نو يو خالص کافر هغه د مؤمن سره هیڅ نو خدا ومن الناس سره دي دوالو سره تعلق سره مسلمانانو سره په جبه تعلق ته کافر سره په جبه تعلق خیال مده کنه نو زکه وو د جمع د پار ور سره راوړو عاطف زکه کوټه مخکې باندې او زکه د دوړو نو وستم راوړو چې د دوړو سره انډی والی شته کنه نو په دی وجه باندې راوړو ها ومن الناس او بیا د اغنو نمونه واغستل الذين يؤمنون بالغيب المتقين او الذين كفروا د دنو ناري ها ولې زکه د دو عقیده م داسه پټه ده نو زکه الله تعالی دا نوم دې زکه پټ کو چورګا دا راشي ومن الناس دا منافقانو حالات تدیدانه شو کیگی او دا حالات با چلی گی ترش پارسم نمبر آیات پوری پا دی که با فمیانس کی دیتا تخویفات ہوندی او نور زجرون دی خوا دا مخکم زجرون دی دیکم زجرون دی دا زجرون با ورکی پا پینزل لسو خسلتونو باندی دوی که پینزل لس بد اخلاق بد اعمال بد اقوال بد کردارون دی پاقی بانی با تصور که زجر بور که شکنی بی پاقی باندی اگه بی ذکر که دا منافقین و حالات پا قرآن کریم کی مختلف صورتوں کی راغلی ہے خب مختلف صورتوں کی پس صورت بقرہ کیشتا پس صورت آل عمران کیشتا صحیح چھو پس صورت نساء کیشتا پس صورت مائدہ کیشتا دغرنگ بیا چھ کم دین اور پس لار چھ پس صورت انفال کیشتا پس صورت توبہ کے خوبیا سم بنیاد والے استری پس صورت نور کیشتا داس پس زا دا پٹول پڑھیو صورتوں کی داشتا دے کی مجموعہ را جمع کی تقریبا 200 سے 250 تر رسی کی دا دو صفات کی خاص صفات المنافقین خدا ما تاس تو وچ مختلف صورتوں کی دی ولی پہ یو صورت کے نہ ذکر کول ٹول دا غی وجدا دا تے دی منافقین صفات مختلف دی پہ دی صورت کے کم ذکر کئی دا صورت چون کہ اول ہجرت شوی دے مدنی صورت کے اول نہیں اول ہجرت شوی دے ایمان راوڑے شوی دے نو پدی کے بعد دوی اغاز پتن ذکر کئی چے ایمان او دے ہجرت سره تعلق لے صحیح شو پہ صورت آل عمران کے دے دوی صفات چے ذکر کئی نو پاگے کے دے غزوہ احد بیان دے نو دے غزوہ احد متعلق او داس جنگ متعلق کہ پاگے جنگ کی مسلمانانو تے شکست کشی د منافقانو بیا څه کیفیت نو الته ورته دا غي اغراض نه ښکار کوي په صورت النساء کې بیا د کور هغه دغه قوانین بیانې کورنی قوانین نو د کورنی قوانین متعلق ته منافقانو سکاری ورپسې وروسته سیاسی قوانین بیانې پاغي کې د منافقانو سه حالت نو هغه ورته ځای په ځای سکی دا ذکر جدا جدا ته ذکر کوي ښا ها د ضرورت مطابق بیا ورسره چکم دی نو منافقین دا دری قسم دی سو قسم دی دری قسم دی یو منافقان دی منافقان د قبل الهجرت د مکی منافقان ایت شکی منافقان وای سو ته وای شکی منافقان په مکه کې منافقان خو هغه منافقان چې وو هغه هغه قسم منافقان چې دا غوی شک او غوی یقین نشو کوله چې حق کم دی او باطل کم دی او دوی وجنه کله تاسو ته مکی صورتونه کې منافقان او بعضی حالات وی نه کنه نو دا بنه وای چې را داسنګ چلند دا منافقان په کله چرته نارال په مکه کې خو نو نه مکه کې هغه قسم منافقان لکه سوره عنکبوت کې وراشي کنه ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله دا منافق صفات دي لیکن هغه منافق د مکی منافق دي شکی منافق دي دویم قسم منافق هغه دي چې هغه په خلی اقرار کوي د وجه د یاري د مؤمنانو او په ځړه کې څه کوي انکار کوي دا منافقان دی په مدینه کې را پیدا شو دا په مدینه کې را پیدا شو د مسلمانانو طاقت راغلی دی پیدا کار شروع دریم قسم منافقان چې دی هغه منافقان دی چې هغه عملی منافق دی څه منافق وي عملی منافق هغه ته وایي چې هغه نه هغه کارونه صادر کیږي هغه ګناهونه کوي چې په هغه کې مانه د دوکي پرته وي مانه د څه په کې پرته وي د دوکي لکه حدیث کې راځي آیت المنافق ثلاث علامی دا منافق دریدی اذا وعدا اخلفا کل چسا کئی وعدو کی مخالفت کئی نو دوکش وقت و اذا حدثا کذبا کل چی خبر بیانی نو سکئی دروغ پکی وائی نو دروغ دوکش وقت و اذا اتمنا کل چی سرامانت کی خودشی نو خانا دی پکی سکئی خیانت کی دوکش وقت دا دوکی مانا چی پکم اعمال کی پرتی نو اغد اغد یا حدیث کی رازی چی تلك صلاة المنافق دا منز دا منافق دا يترقب الشمس انتظار قيد انوار دا مازيگر خوش وي حتى اذا كان بين قرن الشيطان كلت دا انوار دا دوخ کرون دا شيطان ترمين دا شي زيادي تورسيگي خوش وي كنا قام ندى ادريگي فنقرها اربعا نسلور تنگي اوي لكن چرد دا تنگي وانت سلور تنگي اوي لا يذكر الله الا قليلا نيادي الله تعالى مگر لگون دي وز داسی نی که تا در تسوک لی دلی چه اگر انوار پس جڑی که مویس کهی اتا و تواز یار دا خو منافق تی وجل واری کوشو که نا دا منافق عملی لی دا منافق عملی لی ابی عدیر سیدن رازی دخپو دا دغا اور بخلی سیدی فنسی دا چه دخپو دلانی ایتم منافق ہوئی خو دا منافق عملی دی دا تا کافر نوی لکی گدا اعتقادی کافر رو ندخا نو دا درین کسر منافق تی دل تا چرکو منافقان و حالات بیانی دا مدنی منافقان نخا او دی که چکم دین ورسارا بعضی وی چه مکی پا کم را دی مکیو کم دا صفات موجودو خوبا هر حال دادی و من الناس نو دای درین قسم شروع شو بعضی دا خلقونا من اغدی یقولو آمننا بالله چه وی منگا ایمان راوڑه پا اللہ بانده و بالیوم الاخری پا غورز رستنی بانده و ما هم بمؤمنین او ندی دا خلق مؤمنان اس دل تکی یو خدا را چه الناس ستا ہوئی صحیح شو کہنا ناس اصل کے خلق و تقوی دا اسمی جنس تے یا جنس تے او اسمی جمع را یا جمع را او دا معقول دے دغنا دا نوسن نا نوس حرکت تا ہوئی ستا ہوئی حرکت تا یا بعد ہوئی معقول دے دا انس نا خشنا انس نا انس محبت تا ہوئی کنا وما سمی الانسان الا لانسیه ولا القلب الا لانه يتقلب انسان تا انسان ندی ویلی چی مگر د انس توجنا او زړه زړه نه ویلی کیږي یتا قلب وته نه ویلی کیږي لانه يتقلب ذکر دی اوری راوری خوش کنا فدی وجه ورته ویلی کیږي تقلب اوری دو راوری دو ته وی نوب دا دا شو او دلته کی مراد نه بعض انسانان و من الناس نو معنا دا شو چی من تبعیز یده بعض خلق من اغسوتی یعنی و من الناس ناسن پا خلقو که بعض خلق تی خواه من اغا خلق تی یقولو آمننا چه وای بونگ ایمان راوڑه ده ایمانم راوڑه ده بالله پا اللہ بانده و بالیوم الاخر پا غرد رستنی بانده ورپسی رستوی و ما هم بی مؤمنین ندی دی مؤمنان عجیبا خبران نا پا کلام که لگ تزاد رازی تزاد دارا لی چه اول که وی آغای وی چه آمن نامن ایمان راوڑه رستو وی چه و ما هم بی مؤمنین دا مؤمنان نامن نو دلتا که تو وقت ده قول نمورات سده ده قول نمورات قول لسانی ده ده قول نمورات سده قول لسانی ده فقط پا جبه وی پا زرکی نوی خواه قرآن کریم اطلاق د قولم پڑھی رسی زنو بانے کر دے خواہ لکا پسو معنو بانے کر دے یو قول راضی پا معنی دا سر دا قول دا اللہ لکا صورت نخل آیت نمبر 51 سوار دا سمسی پارا خواہ دا اللہ قول تم قول بے لکی گی اکاول یا نام کروں ای کاو وقال الله وقال الله وای الله تعالی لا تتخذوا مجولوی الہین وخدا اد اخدایان اثنین دعا دو خدایان مجولوی دو خدایان انما هو الہ واحد یقینا الله تعالی یوم معبود دے فایا یفرحون خاص زمانہ وی یری گئی نو وقال الله وای الله دلتا کہ قول سدے دا اللہ کلام تا قول وی لکی خا خوشی لکہ خو منگا وای کہ القران اسم للنظم والمعنى معا قران دا نظم او دا معنی دا دوڑ دا دوڑ کلام اللہ دی دوڑ سدی کلام اللہ دی خوشی دا اللہ تعالی کلام دا اللہ پا قول مان اطلاق دا قول کی دا رنگی سورۃ تکویر ایت نمبر سورۃ تکویر تکم دے پاگی کہ راضی دا شمس کویرت کی التقي بم اطلاق توحي بان نكيغي خا اطلاق توحي بان نكيغي ايت نمبر 19 غوري ايت نمبر 19 كلام كرو دلتا بوستا سو غي اشكال حل مشكل زاوين دي سره طول حل كيغي دامن چدا ټکی ګورو کنه دي سره استاد ډير مشكلات حل كيغي سبا تاسو ترجمه کوي نو پار دا کی بتاست پته لګ دروان اعتراض ناراض دلتا کوي انه يقينا قران چ دي لقول رسول كريم دا وینا دا رسول عزت مندا رسول عزت مند سو کې جبريل عليه السلام نو دا جبريل عليه السلام وینا دا قران مون کوي دا الله قول دي پوه شئ نا نو دلتا کی بوئی لقول رسول کریم دا وحی دا رسول عزت مند دا وحی غرا ول دا کی قول بمان دا وحی سره دی یعنی ما تکلم به کی فقط هغه خبری کړی دی نور بنیادی وینا دا الله تعالی بنیادی وینا دا چاره دا الله دا ها دا رنگی فقط دا جب خبره کی صرف په جب وی لکه سورته آل عمران 167 آیات سره وبا صحیح سورته آل عمران ها درېم کی پارا سره ورما کی درېم 167 پیدا مکلو دلتا سراز دلتا دا وليعلم الذين نافقوا دير پارك كارك الله تعالى منافقان وقيل لهم اويل شدي المنافقان تعالوا راشي قاتلوا في سبيل الله دا الله پلا رك جنگو كي او يدفعوا يا كم اس كم دزان نخو دفاعو كي قالوا دي وي لو نعلم قتالا كترت منغا پوي دي پ جنگ باني لتبعناكم من بتا سو پس درغليو هم دغك منافقان للكفر كفر تا يوم اذن پ دغ ورس كي اقرب دير نزي منهم د دين الايمان ايمان تا يقولون دي دك مكارو يقولون وايدي بافواههم فخلوخ قلوباني ما ليس في قلوبهم اغا خبر كي تي فزر كي نشتا دي فزرون كي نشتا دي لك صرف دخلي خبر كم قول ملكي صرف دخلي خبر كم سوي لكي قول او دخلي او دزر دوارو خبر كم قول ملكي سورة بقرة وغور آيات نمبر 156 تھا دوی مسي پارا كي پیدام کن الذين غدا مصابرين غخلتي اذا اصابتهم شكل اورسي گدیت مصیبت یوم مصیبت قالوا ندا صابران و انا لله یقینا منغدا الله یو انا عبید لله منغ خو بندگان الله یو و انا الیه راجعون و یقینا من بخاص طرف تو واپس کیگو کلمہ انا لله و انا الیه راجعون و داننا چدا پخلی و یو پزڑک سبل سبل سی نو بیا سره بیا تا صابر نه دا په زړه کې موای په زړه کې باندې دغه عقیده چې مونږ د الله مخلوق یو او په خلی باندې دغه عقیده په زړه کې باندې دا وی چې مونږ به الله ته ځو قیامت کې او په خلی باندې دغه عقیده کدا نه ونه بیا به کیسه خراب ایندا د قول د لسان او د قلب د دواړو دی دا رنگ کله افتراء ته ویل کیږي افتراء دروخ تړل په چا باندې سورته بقره آیت نمبر 80 وګورئ په چا دروخ تړل خان قول دیتا موئی وقالوا وایدا یہود پیدام نہ کو کس کا سانو دان ایت نمبر 80 اتیا وقالوا وایدا یہود لم تمسن النار ہرگز به اون رسیگی مونگا تا اور الا ایام معدوده مگر یو سورتش مارلی شوی قل ورت هو اتخذتم عند الله عهدا ایانی ولتا سو الله سره وعدا فلن يخلف الله وعده الله ہرگز خلاف نہ کید وعدی خپلنا ام تقولون على الله ما لا تعلمون ام تقولون یا بیا وای تاسو علی الله فالله باندې ما هغه خبره لا تعلمون چې تاسو سره علم د دین نشته چې الله ویل دا الله ویل خبره نه ده په دې سره څه دلیل نشته ده او په الله باندې وای نو دې تاسو یې افتراء کوي دې ته دروغ تړل ویل کیږي نو د قول اطلاق په مختلفو معنی شو کنه شو اوس ته دلته کې وایا ومن الناس بعض د خلکو رمن اغدی یقول چې وای باللسان فقط صرف په جواب باندې صرف پجبا سوئی آمننا باللہ مونگا ایمان ناوڑ دے پا اللہ باندے و بالیوم الاخر فورا درست نئی باندے و ما هم بی مؤمنین نردہ مومنان پا دیوانے سوک سوال کئی چھے آون دا خود اشتیا مومنان زکا ندی کنا اے دا خود زکا مومنان ندی چھے دوی خود صرف اللہ و خیرت منی من رسول و کتاب خودی اسم نمانی چھے رسول و کتاب نمانی نکو ما کافر شنو مونگا اینا رسول و کتاب ہم پخلی منی پخلی رسول و کتاب ہم منی صحیح شوا لکہ صورت د تخلی باندې دوی دغه منل چې کوم دی لکه سوره النساء په سم آیات تاسو ګورئ سوره النساء په سم آیات ها پیدا مو کوم څنګه دی الم تر الى الذين دغدكن الم تر ايت نور الى الذين كسان يزعمون كي دروغ داوي كاي دس خبر انهم امنوا بما انزل اليك كي دي ايمان راوده په قران باندې نازل کړی شوی تا تا ورل دکی داوود ایمان بال کتاب وکړه وما انزل من قبلك او ایمان راوده په کتاب باندې نازل کړی شوی د مسکستانه خودی د دروغ دعوا کوي د دروغ دلیل تر دروغ دلیل داده دا دروغ جن نه په دعوا د ایمان کې یوري دون دوی اراده لري ايتا حاکمو ته فیصله یوسی ال طاغوت یغ طاغوت طاغوت سره مارته ویلو چې هغه چې د الله د قانون نه بغیر مخالف قبل قانون فیصله کوي وقد امروا دوی ته حکم کړ چې او ايک فرو به چې انکار وکړي د طاغوت نه و یرید الشیطان اراده لري شیطان ایوب لهم ضلالا بعیدا چې گمراه کوي په گمراهی لري سره د حق نه تاسو قتل دا يزعمون انهم امنوا بما انزل اليكم وما انزل من قبلك الكتاب ود ایمان داوام کوي فقط د الله او د اخرت ایمان داو نه کوي دا غرنګ سوره نور تاسو وګورئ ایت نمبر 47 اتلسمه سوره لقد سوره نور پیدا مکن و یقولون و ایدا منافقان آمنا بالله مونگا ایمان ناورد پا اللہ بانے و بر رسول او مونگا ایمان ناورد پا رسول بانے و اطعنا مونگا تابداری کو ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك بیا اوری و فرقاد دوینا من بعد ذلك پست دی دعوینا و ما اولائک بالمؤمنین ندی پا حقیقت کے مومنان صحیح شوا ندوی دی ایمان بالکتب او ایمان بر رسول دعوی ہم کئی خانو دی دا کی بیاول ایمان باللہ فقط ذکر کو بالیوم الاخر ذکر کو دای وای ابتدا و انتہا ذکر کا د ایمانیات ابتدا د اللہ نے شروع کی آمنت باللہ و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر صحیح جو کنا نو دا سدی د ایمانیات ابتدا د اللہ نے شروع کی او د ایمانیات انتہا پسرا دی پا اخرت باندې راضی نو پدی وجه دا دو ذکر کړ چې دی کو داوی په خلی باندې دا کوي چې مون په الله ایمان دې په اخرت ایمان دې په کتابونو ایمان دې په رسولانو ایمان دې دا داوی بکای هو ما هم بمؤمنین و ما هم بمؤمنین لدی مؤمنان بما يدعون وبما لا يدعون فكما كي دي دعوه كاي اك فكما كي دعوه نكاي فيوم ندي مؤمنان ها عند الله تعالى ده الله پنيز باني ده الله پنيز دي يوم مؤمن ندي پس يا ده تقدير برهان كي داخل لغي وما هم بمؤمنين بهما في الباطن او ندي دي مؤمنان پدي دوالو باني فباطن كي فباطن كي ندي مؤمنان ده فقط ده جب خبري زباني جمع خرج جو کړه دي نو پدي آیات کی زجر ورکم منافقان تا پا عدم ایمان بانے پس بانے پا عدم ایمان او پا دعوی پا دروغ جن دعوی دی ایمان بانے خان پا غیر بانے وتورکو یخادعون اللہ والذین آمنوا اس بل زجر ورکی خان بل آیت پا دی کہ دری دو زجر ورکی خان یو زجر بالمخادع دے او یو زجر بعدم الشعور دے یو دی مخادع کی دا چل والکی دو کا کی دویم داری چی داسی بیوقوب خلق تی چی پا دی اخپل چل والنن پوئی گی چی دا ما تا نقصان دی دا ما تا نقصان دی یخادعون اللہ دو کا کی دوی دا اللہ تعالی سرا والذین آمنو او اغا کسانو سرے کی چی ایمان راوڑ دے وما یخدعون دوی دو کا نکی الا انفسهم مگر دا اخپل زانون سرا وما یشعرون او دوی نپوئی گی پا دی خبر بانی چی وبال دا دی دو کی پا منبانی دے پا دی خبر نپوئی گی چی ردی وبال او نقصان ما ترازی دا دی بیام کئی اس پا دی دا کی یخادعون اللہ دوکا کئی دوی دا اللہ سرا خدا ویچ تا خدع اصل کی بعد ویچ خدع وی لکی گی پٹا ولو تا پوش بھی کتم شے بعد ویچ ختم خدع پا لغت کے چکم دینو وی لکی گی اداغتا دا فساد تا وی لکی گی نو منافق مقصدم دے او پٹای او خپلا قید پٹای نو پا دیو جو تا مخادعون وی داغا ویچ مخادع روح المانی وی مخادع دوکا ستا وی لکی گی وی تخیل المخاطب خلاف ما تريد ستا پزړه کې یو اراده ده خو مخاطب ته داسې ښکارا کې چې هغه لکه زما بل اراده لکه زما بل اراده نو دغه تصویر کېږي مخاطب دغه مخادعه او تصویر کېږي او په شرع کې مخادعه هم دغه تصویر کېږي چې قولا عملا یا اعتقادا چې کوم ده کنه تخلاف عقیده شیخ کارکی پوشوی نداسته دی دیتا ویلی که مخادعه دیتا سوی مخادعه بیا دغا مخادعه دی داسته ویچی تخل کو تزان تقی و کریم کارکی چی دخو دیر متقیم و دخو دیر خساره ما او پا حقیقت که تخب اللعین کنا نو اغسه دی فاسق فاجر و رزیل سره نداسته دغی تسوی ویلی که مخادعه ویلی که خجی اس داخو دا مخادعی معنی چی دا معنی اوش و و سوال پیدا راغی چې یو خادعون الله مخاطب ته داسې شیخ کار کول چې اغستا پزړه کې نی اغه د زړه غته پټول دغه شو نو الله تعالی څنګه دا کار کوي الله تعالی ته خو زړه حالات معلوم دي کوم دي معلوم علیم بذات السجود ده کوي نو ای لاند خبره دا د اغوی په زعم کې دا اغوی په زعم او دا اغوی په اعتقاد کې ها دا اغوی دا وداو چې مونږ الله سره دوکته مونږ الله سره دوکته دا اغوی خیال دا وخا لکه سوره حامیم سجده تاسو راو باسی آیت نمبر 22 ها آیت نمبر 22 تاسو راو باسی نو تاسو به اوس پوه شئ ها حامیم سجده ها ها آیت نمبر 22 پیدا مو کو ان شاء الله خدی وما كنتم تستترون او نوی او دادی دغه ته کافران چې کله په اخرت کې الله تعالی ودری کنه دانتا نو بیا غوی ته وای چې ها دا غوونه سترګي داسې نو په گوايو کې چې گواہی په کې نو دا دوی د خپل غوږ ته وای کنه د سترګو ته وای دی سرمنی ته وای تاسو دې په مونږ باندې گواہی وکړه هغه بوته مونږ الله گویا کړیو بیا وتا هغه وای ورته نور وای وما کنتم تستفیرون او نو وای تاسو پرده کوونکی اند دې خبر نه یشهد علیکم سمعکم چې گواہی به په تاسو باندې وګونه تاسو ولا بصارکم او سترګ تاسو ولا جنودكم وسرمن سرمن استاسو تاسو دا عقیده نه لرلا تاسو ځان نه پټو ولی مو ځان نه پټو ولکن ظننتم لیکن تاسو دا عقیده لرلا ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون اے هم کته کنا تاسو گمان کولو چې یقینا الله تعالی لا يعلم كثيرا چې الله نه پويږي په ډیرو هغه ما تعملون چې تاسو سره عمل کوي تاسو عقیده دا وته دا مونږ چې سکو الله تر ډیرو پته نه لري نو چې دوی عقیده دا ونه بس بیا دوی دا عقیده نه لري موږ الله سره دوکم کولو شو موږ الله سره ځکه دوی د الله په علم باندې عقیده نه و دوی د الله په علم کې عقیده دا سه و چې کلیات ورته معلوم دي دا ارسطو سره ارسطو په مورید لري فیلسوف یونانی وای الله تعالی ته د کلیات علم خوشته ده خود جزئیات علم ورته نشته ده نو دار ده کما قلتوب ده چې خالق بیا څنګه شو دا ترتیب دا تدبیر د نظام بیا څنګه کوي چې جزئیات پته وته نشته ده ارسطو ځان له لزوم ته لوی حکیم او خيار وای په ډېر ځکه کما قل ده خاطر دا عقیده دا کړی ده دا سره دکې عقیده باندې رد ده ولیکن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون لیکن تاسو دا ګمان کو چې الله په ډېر واغنه کویږي تاسو څه کوي عمل کوي نو دا دې ګمان وکا نو بس دا دې ول دا خبر اخلاق شو او بعض مفسرین اغی تفسیر القران بالقران نہ کہیں اغی بیا سکارو کہ اغی دلتا تقدیر مقدر کی اغی و یخادعون اللہ یخادعون رسول اللہ دئی دو کا قیدا رسول اللہ سرا در رسول اللہ سرا دو کا کئی خود رسول اللہ سرا دو کا کول دمر دو جون میرا کہ اللہ سرا چکے نو دادا سلا کہ یخادعون اللہ لک دو چ اللہ سرا دو کا کئی نو دغه معنی بہر حال لک تکلف تے پکی تو پکی مضاف را و باسی بغیر دس قرینی نا دغه بل خبر را واخر داڑی را خا اس پدیوان دی بیا بل سوال کئی چے لکا یو خداع دا دو کا کول یو مخادعہ دا مخادعہ ہوتا سو پیجن باب مفاعلہ دے مفاعلہ کی دے جانبین انا دغی قاتل یقاتل مقاتلتن اگوی جنگ کو دانا چے قتل کرو جنگ جو کرو دوار طرف نے پہ یو گلبان مرگونی کو دارو نو کرو صحیح فرنو دے دوار طرف نے اس چی یخادعون اللہ نو دی دو کرا اللہ سرکی اللہ دے دوی سرکی نو اللہ تعالی ہم دو کی کئی نو گوری اللہ تعالی دوکا کئی اول دا معنی بعد وی چی دی معنی دادا چی اللہ با جزا دا دوکی ور کی دویتا جزای ور کی ورکی خدا خو تاویل دکا نا دا سی ہوا چی اللہ تعالی دوی سر دخپل شان مطابق دوکا کئی دخپل شان مطابق سنگا سورت نساء ہوگو رئی آیت نمبر 42 سے تیشوا سورت نساء آیت نمبر 42 تھا بیانی سے کہ 142 تک میرا شعر کی ماخیا دیتے ہیں ہاں جدی بول رہا ہوں دا ایت چلے کا نا 142 تھا 142 او اللہ اللہ پیدا مکن ان المنافقين يقين المنافقان يخادعون الله دوك كيد الله سرا وهو خادعهم او الله تعالى دوك كيد دي منافقان سرا سنگ دوك كاين موسقوي گتيار دا الله دوكي وسنگ كيفيتي پوشكنا بس كما يليق بشانه كي ديش مراد تي دغه جزاء او سزا تي مراد چي دوكي يا بعض مفسرين وي تي دا معنی دا تي دوك دا الله دا تي لك دا منافق دي كنا اسی دغه کړه دې کلمه ویل دا دروغ ده پاره ویل عقیده خو نشته دې خو ام پدی صد کې دې عقیده یاري د وژنې استعمالي ته نه استعمالي دې مکلف ته دې غریب با مونږ کوي څه ته ملاوي کینو روزه بنی سي سبب ته ملاوي کینو زکات کو ور کوي سبب ته ملاوي کینو جهادي سخت ته بزي پوښ وی ا حسن بصری قول ده کنا انکم لتنصرونا تاسو مدد کول شي کله الله تاسو مدد کوي په سبحان دي او منافقین باندې د منافقین په ذریعہ باندې کله الله تاسو مدد کوي په سب کې هغه جنگي کی جنگي کی او تاسو ته فتح حکم دی الله تعالی درک نو دا منافق اساس تړي کیږي لکه د خار او فائدې سم نشته ده فائدې سم نشته ده نو دا یو قسم ته د تر دا مشاکله ده د دوکي غوند شکل لته مطلب د سر روان ده ها یخادعون الله نو دوی دوکه کوي د الله سره والذین دا کسان سره امنو چې ایمان راوړل دي د مؤمنانو سره دا کافر دغه منافقان چې دي کنه دوی د مؤمنانو سره دوکه کوي مؤمنانو سره څنګه دوکه کوي مؤمنانو تقسمون خوې درو ورته ویله کې سوره توبه راو باسي سورة التوبة آيات نمبر 42 بیالیس پیدا مکلو لو کان عربن قریبن کچرتوی دا سفر نزدی کچرتوی دا سامان نزدی سامان قریبن دیوی سهل الحصول آسان حاصل دے دا سامان چ پاسان حاصل دے جہاد تبی نو تدی کنا دی ول نت تل تک دی وچ غنیمت مشکل لارم لگے و سفرن قاصدن او سفر درمیان وے لتبعو کر دی بتا سر تری ولکن بعدت علیہم الشقہ لیکن لری شو دی با نے سفر و سیحلفون بالله او زرد دی با قسمون خری پا اللہ وانی لو استطعنا کذمون گوسو لخرجنا معکم نمون بتا سر گور جنگ تزو کواس نو کیدو قسم دے جنگ تبر فرزن دا دو کارا کنا یہلکون انفسهم زان تبا کی پدی قسم نو بان زانو نہ تبا کی والله یعلم انهم لکاذبون اللہ کو اے دی دروغ وئی ور پسے راکو شے ایت نمبر 49 گورا دو کے گورا خا دل رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنان سلام ومنهم بعض رضی منافقاننا من اغلی یقولو چه وای اعذل لی ما تا اجازت را که دا جهاد ندکی ناستو ولا تفتن نی ما پا فتنه که ما چو اغا جد ابن قیس منافق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مرتوی چه تبوک تزو ال تا جنگ ده اغوی لی چه یا رسول الله دا رومیان و خز دیری خیسته دی اوزد آسی شق مزاج غنتیم نو ما پا فتنه که ما چو دروغوی خوشوی علا خبر شی فی الفتنه سقطو پا فتنه که خپری وطل و این جهنم لمحیطتم بالکافرین یقینا جهنم را گیرون کده کافر لرا هم دقا شانتی اگو رئی سورت ام پا دی سورت کی آیت نمبر 54 کی اگو رئی آیت نمبر 54 کی ور پسی لارش مخی لگون تک لگون مخی لگون ويخلفون قسمنا خلدي بالله بالله باندې سوي انهم يقينا وي مونږ چي يول منكم مونږ غورستا سملګري يستا سنوي وما هم منكم الله وي ديستا سنن دي ولكنهم لكن دا يو قوم لكن دا چي دي دا منافقان چي دي قوم دا سي خلق دي يفرقون يخافون القتل دا مرګ نه يريګن تا تا وي دستا ملګري ما غور خاو چي خدمت ما تا وای پوښ دا برتا وي دا د پسلار چي ايات نمبر 22 تو غوري دوش پيته ها يحلفون بالله قسمنا قرب الله بان لكم تاست ليردوكم دي پارته تاسو خوشاله کی والله ورسوله الله ورسول دا حق وغدير لايق تي اي يردو پر زاکول سرا ها دوی سرا اغلرا ان كانوا مؤمنين کچری دوی مؤمنان دغران گلان دي فسراشا 65 نمبر ایت بول پاگی کی دوی سو کلو دی پا تبوک کی مسلمانانو پوری او دغا صحابو پوری ٹوکی پولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری ٹوکی پولی نو آگی کم دوکا کئی ولا امسالتا ہم کسید پختنو کی لیاقولننا تیتاس دا ٹوک پولی پولی لیاقولننا نو دی خام خادوی بوائی انما کننا نقودو یقینا مو منگا چی مو خوزان مشغولو و نلعبو اولو بمکولی لار ملندولا نو قل ورطا ہوا یا اب اللہ آیا پا اللہ پوری و آیاتی پا آیاتون دا اللہ و رسولی پا رسول دا اللہ پوری کنتم وی تاسو تس تازی اون چو ٹوکم کولی تاسو دی پوری ٹوکی کوئی اللہ و رسول پوری ٹوکی کوئی دا دا سی پا صورتی دا گو که توبہ کلا دیر را دی یحلیفونا دا گا رنگی با پا دی صورت کے مصرح لان دیرا چی پا آیت نمبر 14 کے برا چی و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا کل چی دا مومنان سر ملاو شنو ایمونگ ایمان ناوڑ دے و اذا خلو کل چی لار شی یوازی شی مضو الى شیاطین ہم اخبر مشران قواتا نقالو دیوی انا معاکم یقنا منکتاس سریو انما نحن مستهزئون من قد المؤمنان سر سر ٹوکی کو ان کی نو دات ہدایت دو کی دی خدو کی دا وی ولذین امنو مؤمنان سر دا دو کی کی ها دا دو کی دی و ما یخدعون او دی دو کنا کی الا انفسهم مگر د زانو سر کی مگر د خپل زان سر دا دو کا کی و ما یشعرون او دی نہ پوئی گی پدی وان سوال لے چ مخ کی اللہ وی چ اللہ سر دو کا کی مؤمنان سر دو کا کی او سر اللہ وی چ نہ دار زان سر دو کا کی نو دا په کلام کې تضاد را نه کوي او سړی ته وایي دا کار کې دی او ته وایي نه کې خوش وي نو دا غي جواب دار دي نه بالکل د فعل یو ظاهري یو حقیقت دی د فعل یو ظاهري یو حقیقت دی ظاهر کې خو دوی فعل داته کوي لکه چې الله سره دوکه کوي رسول الله مؤمنان سره دوکه کوي خو په حقیقت کې دا دوکه ځان تر نقصان چا تر راځي کده تر راځي خوش وي یا بعض وی یو ابتداء د فعل وی یو انتهاء د فعل وی په ابتداء د فعل خو دې دا دوکر الله ترقی خو انجام به سی انجام اخیری انتهاء په دې د دې د دې په تباکی ها دې په تباکی و ما یخدعون دې دوکنه کای الا انفسهم مگر د زانو سره کای د خپل زان سره کای ها د نفس معنا په دې کې څه کې هغه به د زان کې نفس اطلاق کله کله په ذات ته شیبانی کی ها ذات ته شیبانی لکدا سورت بقره کې چې ام پدې ځای کې راغله ده نو دا اطلاق په سبا نه ده په ذات ته شی باندې کله به د نفس اطلاق راځي په روح باندې په سبا نه راځي په روح باندې لکه سورت التکویر کې براشي کنه سورت التکویر کې و اذن نفوس زوجت کله چې روحونه یو ځای کړی شي الته نفوس په معنی د روح ارواح سره ده کله چې روحونه یو ځای کړی شي د بدن نو سره الته نفوس په معنی د روح سره ده کله به نفس اگر راضی تو معنی در طرف معنی در قلب سره معنی سره زړه سره لکه وقتی تیر شو یخفون فی انفسهم پټای دی په نفسونو په زړونو خپلو کې لکه تل زړه ده ها فی انفسهم په زړونو خپلو کې ما خبر لا یبدون لک چې دوی تا ته نخکاره کوي کله با نفس اطلاق چې کوم دین هغه بیا په قوت د وساوس باندې کیږي نو وساوس قوت سره وسوسه راځي کنه کله اماروی كلا لو مبي او كلا مطمئن النبي امارا لك وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء النفس اماره اغد وسوسه قوت مراد چ امر کی سڑیتا د گنا پوش کنا دغران کلا لو مبي لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه اغا نفس ته چغل به اصلاح شویدا انو اغا تا نه د سقط غلطی وش کنا نو اغا تا دغه کی ملامت کی ولا کدا سوف پوش اغا لو مبي او کلا نفس مطمئنوی اغا مکمل انتہا تا رسیدر نفسی یا ایتها النفس المطمئن بس اغا تا تا دا خیر خبری خیر داوکا داوکا داوکا اغا نا بس اول جانب ختم شو پوشی کنا بہر حال خود نفس اطلاقات دیو دلتا که بمانا نسکی دا نفسو دلتا بے دا ذات او دا ذان کی وما یخدعون دوی دوکا نکی الا انفسهم مگر دخپل و ذانون سرے کی وما اس سوال پر راکلو که خد ذان سر سب دو تکی دا ذان تا سب نقصان جوڑی دا سکی دا سکا مقل کار دی دا خو نشی کولی و سرے اللہ وی وما یشعرون زک دا ذان تا تاوان رسی که پویی گی نکنا پویی گی نا شعور پکی نشتر خوا یو علم دے یو شعر و شعور دے علم دے یو سیز حقائق پی جندل او شعور دے یو سیز ظواہر پی جندل ظاهری اشیاء باندې په محسوسات استا علم راضی هغه ته شعور وای او غیر محسوس چیزونه استا په عقل کې راضی هغه ته علم وای ها صحیح شو نو دای کې شعور نشته دا خو ډیره خطرناک خبره ده علم خلا پریک ده د سره په کې شعور نشته ها وما یشعرون خپسن پویږي دوی وما یشعرون نپویږي دوی په دې خبره باندې چې وبال د دې دوکي په مونږ ده وبال د دې دوکي په مونږ ده نو دای بل صفته مذمومه شو فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا دا اوس د دې علت او وجه بیانې خدای ولی نپویږي ولی په دې کې شعور نشته ده الله وی ځکه مریضان دي کنه ته دې مریضان دي کنه ځکه پکې نشته ده فی قلوبهم پزرون دوی کې مرض یو ناشنا مرض ده نه کړه ده کنه فزادهم الله نو زیات که الله دوی لپاره مرض دغه مرض ولهم او خاص دوی لپاره عذاب ناشنا عذاب دې الیم دردون کې ده بما کانوا یکذبون په سبب داغه چې دوی دروغ وای په دې آیات کې د دوی دوا بیا زجر ده په دوو خباستونو باندې یو خباست بلکې دری جوړیږي اخو دوا بنیادی شمار کوي یو د دوی خباست صد مرض ده او دویم خباست صد کذب ده دروغ وای ها دروغ وای او په دې مینس کې ورته تخویف اخروی مور کوي ا تخویف دنیوی م ده فزادهم الله مرضا چې مرض ورله الله زیاتی دا دنیوی تخویف ده ولهم عذاب الیم دا اخروی تخویف ده خ آیات کې داره خ زجر ده آیات او تخویف باندې مشتمل ده خدی اوس فی قلوبهم فی راوڑ خدا سے انہوں نے کہ قلوبهم مریضتن زڑنے مریضان دی نا فی راوڑ فی قلوبهم دے دوی پر زڑنے کے دن نا مرضن مرض دے ولکا زڑی مریض پریک دے پر ظاہری مرض دے نا زڑو دن نا پکی ننووتے دے خسام پکی ورداخل شوے دے اگا تور نکتی طرح سے درے دے اگا ذاکی مرض دے خواہ خجی او فی قلوبهم کی اشارہ دے خبر دے باطنی مریضان دے او دی کی دی طرف تو اشارہ رچ ظاہر بان منافق سڑے دی مریض کی خ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مرضوں بیان کولے کو جمعات کی مسجد نبوی تھی یو کس پاسی دو یارم ز خدا مرض مرض نہ پی جان مرض چشتے وے ما خود تے بیماری نہ رہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے یوزہ منافق تل دمو سره فساد کے ناس تے تے منافق تے قدر بان مرض نہ مرض منافقان دے ظلم مریضانی ظاہر بان زیات نہ مریضان کی خ ٹھیک سو خجی فی قلوب مرض مرض دے مرض دے دے دی پزلون کی نہ کرے راولا چیو ناشنا مرض دے سو مرض بہ یرا پزلون کی بے سمارا جی نو قران کریم چ تو گوری او دا مرض اطلاقات تو گوری نو تا تا بڑے منافق حقیقت معلوم مرض کلا شک تو ہی خ شک تا لکہ سورۃ احزاب یہ وشتم سی پارا ایت نمبر 61 تو باسا سورۃ احزاب ہاں یہ وشتم دو اجتماع کا دو اجتماع آیت نمبر 60 پیدا مکلو یہ سوڑین دے پیدا وہ تا پکیر لئن لم ينتهي المنافقون کسر تمنیش منافقان لخفل ارامی توب منافقتنا والذین آکسان فی قلوبهم مرض چی پزرون داغوی کس دے مرض دے مرض نہ مراد دے کہ مفسر نو شک تے ہاں کہ منافق خواسے مخ کی تیر شو نو دا مرض دے نفاق نہ مرض دے شک تے مراد دے دی شکی دے اسلام پر بارک دے سی یقینی دے غیر نشتا دے والمرجفون فی المدینہ او اغا پروپیگنڈی کہ ان کے پخار کے لنغرینک نو خامخا من بمسلط کتابہم بے قدی بانے ثم لا یجاورونک دے بدوی گاون دیان نکستا گاون کے بوقت تیر نکستا فی ها پدی مدینہ کے الا قلیلا مگر لگ وقت پی دیابا تو چلو شدی پا بیا مرک ملعونین انما سقفو اخذو و قتلو تقتیلا دغرنگ کلا دے کفار مینہ لکفار سره مینی تم مرض ویل شوی ده ها سوره مائده وګورئ شپږم سپاره کې آیت نمبر 52 دو پندوستم آیات وګورئ ها سنشو فطر الذين غنى مكه سو يولغ مكه ياتوا انت سو بيسكو شيء يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان لا تتخذوا اليهود والنصارى مجول اليهود والنصارى اولياء دوستان بعضهم بعض دون اولياء وبعض دوستان ده بعض دي ومن يتولهم سو كي دوستيو كي دوي سر منكم استاسن فانه منهم يقينا لذا غين ده ان الله لا يهدي القوم الظالمين يقينا الله تعالى هدايت نكاي قوم ظالم تا فطر الذين في قلوبهم مرض نتبوين اغاك انتی پسونو داغوی کے مرضن مرض دے مین دے کافر دا یسارعون فیہم ج سکی کوشش کئ منڈی وے فیہم پ مین دے کی پ دوستائی دے کی یقولون عذر سے پیش کئ ولی وستر الک دوستانہ ساتھ یقولون دی وے نخشا من غیریگو ان تصیبنا فی ابرسی کے من تا دائرۃ المصیبت سمڑا دا طالبان بختن سن کے تعلقات منی جو سبا سکوما فعس اللہ نو اللہ وے نزدیدت اللہ ایات بالفتح ولی فتح او امر نیا بل یو سکار من عندي دخل طرفنا فيصبحون ذي باغر دي علاما فاغمن بان اثر رو دي پټکړي ور کافر سر في انفسهم پزړون خپل کده به زړوا معنا کې نادمين پیمانا دي بسو ګر دي پیمانا به کې وي دا مسکول هغه فتح د مسلمانانو شو هم خو ویته کې ته په دغه دي به بایل دي نور سره به یو ځای شو کله چې کوم دي نو ميلان ال النساء خذو تا میلان کول خان ناروا میلان کول پوشی خذو پسی گردی دل دا سترسی نو دا صورتی دغل احزاب آیت نمبر 32 رو باسی آیت نمبر 32 خواه کل دیتا مرضوی قرآن احزاب دو اجتماع سپاری اول کی رازی خواه پیدا کپلون یا نساء النبی اے خدود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانو دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لستن نئی تاسو کا احد من النساء پشان دیوی نور دیوی نور خزنا خوش کر پہچان دا نور خزنا مطلب نہیں ان تقیتنا کچرتا تقوا وکڑا فلا تخضعن بالقول نو نرمی مکوئی پوینا کی چ خبر کوئی چا پر دروازہ کے گا گکڑو نو خذل پکار دے چ پر نرم آواز باند خبر نہ کی اس پر ڈگا میں باند سنگ نہیں کی خوش کر پر نرم نرم آواز باند خذ تدا ادب دے چ دیو پر نرم آواز خبر نہ کی ولی فیت مع الذی فی قلبه مرض ذکا تم بو کی اگر سڑے چ پسلو دا کے مرض دے میلان الی النساء دے خود مریض چ کم نکم دا اگی سڑی پسڑا کے بیاس پیدا کی دا پسڑا کے تم پیدا کی پدی وجے پکھو کلا چ کم دے نو پ اعراض باندې د اطلاق کی دا اللہ او دا رسول دا حکم نہ مخ اڑول دا اللہ او دا رسول دا حکم نسدی مخ اڑول دی تکلا مرض وی دی لکہ سورۃ نور ایت نمبر 50 راو باسی اتل سم سی پارخا پیدام خداغین مخ کی تاسو گوری آیات 48 و 49 گورن بخپو شی و اذا دعوا الى الله کل تراو گفتے شی دا منافقان الله تو رسول الله تا ليحكم بينهم دین پارٹی فیصلہ او کی فمیان ددی کی اذا فريق الناس اپ یو دل منهم ددی منافقان نو معرضون مخ اڑون کی دا الله او رسول دا حکم نا و ان يكن لهم الحق کل دوی پک گٹئی یاتون بیا راضی الیہ دی حکم دا الله او رسول تا مذعنین مسرعین منڈے وون کی افی قلوبهم مرض آیا پس نور دی کی مرض دے اعراض دے اسی مخ اڑی دا اللہ دا قران نا دا اللہ دا حکم نا امیر تابو یا شک من دی دا اللہ دا حکم تبارک دا دیو کنے دے ام یخافون یا یری ان یحیف اللہ علیہم ورسول چ اللہ اور رسول کو سر ظلم کی بل اولئک هم الظالمون بلکہ دا قسم پخپل ظالمان دی تا پوچھے کنا دی تا کلوی دی کی خا اعراض دا حکم دا اللہ اور رسول تا کله چې کوم دین په بغض او کینه باندې د اطلاق کیږي سورۃ محمد راو باسی آیت نمبر 29 په گشتم کې پارا بغض او کینی ته کله مرز ویل شو ها 29 یو کم درشن پیدام کو ويقول الذين امنوا واياك سان کی ایمان راوڑے دے یا ایمان داوی کئ لولا نزلت سورۃ ولن نازل دی گیو سورۃ د جنگ مبارک فاذا انزلت سورۃ محکمۃ کرت نازل شیو سورۃ چ نہیں منسوخ کی دن کے وذکر فی القتال و پاگی کے ذکر اسی د جنگ رایت الذين فی قلوبهم مرض نا دانا دانا رکھا ما 29 آیات دے دبل دے ام حسب الذين في قلوبهم مرض ايا غمان کہ یا کسان في قلوبهم کہ فزون لدی کہ مرض ان کی ندا حسد دے مومنان سرا دس خبری غمان کہ الا یخرج الله اذغانهم کہ اللہ بہ ہرگز راہ کارن کی لدی یغ کینی دے با اللہ نہ شرم دے دا غمان دے دا کینہ ور اللہ وی راہ کار کم دل تے مرض نہ مراد چھ مسلماناں سرا کینہ او بغض ساتن دا بل چکم دے ندام پدی صورت کے شلم آیات گوری شلم آیات خواہ دا وقتی چی میوی خواہ دا پا مانا دا جبن سارا مرس کلا ستا وی بزدلی تا وی دا جنگ نبزدلی ویقول الذین آمنوا ویا کسان چی مومنان لی ایمان راوڑے دے لولا نزلت سورتن ولن نازلی گیو سورت فا اذا انزلت سورتن کلت نازل چی سورت محکمتن چی نئی منسوخ کی دن کے وذکر فیها القتال او ذکر اسی پاغی کی دا جنگو رأیت الذین فی قلوبهم نتب وینیا کسان چی پزنو داغوی کے مرضن بزدلی دا دلتا مرض سمانا را بزدلی سکی چی دا جنگ آیات نازل شی یا دا جنگ حکم نازل شی یا میر سے بو یا دا تاروز دے یا کمین دے نو ینظرون الیکا گوری تاتا نظر المغشی علیه من الموت پشان دا قتلو دا اغا سڑی چی پاغبانی بیہوشی دا مرگ راغلی نو سی گڑ وڑ گوری فا اولا لهم نلائق دوی سرا یا فا اولا لهم حلاکت تیر دوی دا پارا دوی دی حلاک شی دا دمرا بزدلان دی چه بیا داس استر دی گڑ وڑی نیولی چه دی جنگ خبر آوری اس تاو پیدن دا چه ولک فی او کل مرض را دی تمارا دا نفاق اعتقادی سرا دا طول تا کرالی او دا مرضون نکرولی روڑا چه دی طول تا شاندی شی منافق سشه دی وای منافق یو پزو شه دی نو سم گاندے کوئی چھ کنا منافق اغا سڑے رے چھ داغا پر کہ مسلمانان تہ کینا دا منافق اغا شے دے چھ کافر سر ایمینا دا منافق اغا چھ اللہ و رسول دے حکم نہ مخڑے منافق اغا دے چھ داغا پر کہ شک دے منافق اغا چھ خود تہ ناروا اعلان لری صحیح چھ کنا منافق اغا چھ پزڑ کہ جو بندے بزدل دے کوئی چھ کنا دا ٹول دی تہ خلا ٹول مرضوں پر دے کہ پراتی دی خلا مرضوں لگا دے فی قلوبہم مرضن جو مرضو مجموعه فزادهم الله نزياتك الله ديلرا مرضا مرض الله ورلويسكو مرض ورل زيادت خا بس ايات ختمون الله ورل دا مرض زيادت الله تعالى ورل سنگ مرض زيادت ندا مرض ورل الله زك زياد كلو چي قران قران سره ورل زياد كو فزادهم الله مرضا الله ورل مرض زيادت تو قران سره د سجده وجه نه ورل زياد کو بعد وي د دي وجه نه ورل زياد کو چرده پزړه کې لفظ کوفر چې یو آیات نن نازل شي یو آیات سبا نازل شي نو پرونی د دوو آیات نه انکار اونانه د دریو نشو سبا یې سلور نشو به د پینزو نشو ځکه پسې لاړ نو پټ کافر دی پوه شو کنه نو دا هغه فزادهم الله مرضا دار بعد وي بعد وي نه دا دغه دا دعا د بد دعا سي خيري خيري وته مونږ وایته تاسو بد دعا وته وای کنه بد دعا دا دا با ماضی دا خوب مار دا مستقبل سارا دا فزادهم الله مرضا اللہ دی دوی مرض زیاد کی اللہ دی نورم پس اختا کی خوش دا دا مانا لکھا دی دا دعا اشار ہوئی دا یا دا مانا درین دالی چی وئی فزادهم الله مرضا اللہ تعالی دی دوی مرض پا قرآن سارا زیاد کو قاسمی وئی اغد دوی اغد زد دے چی دوی گوری چی مسلمانان غالب کی گی مسلمانان ترقی کئی اوہو نو دے سر دے پس لکی نورم بس کی گی اگا کینا بغض حسد اگا ٹو شد نا پکی نورم را دیا کفر نورم پس زیاد بس کی گی دالا سنگا چل دے منگوی چی ختم بشی اگا پس نورم لادا بشی نو داد دکی گی سالورم مانا دادا چی قرآن کریم ورلدہ مرض جاتی قرآن کریم ورلدہ مرض جاتی اس قرآن کریم کو علاج دے یارا تسیر علاج دے قرآن سنگا مرض زیادت ہے قرآن مرض ذکر زیادت ہے کہ خیال مکڑی دوایا نہیں کن تالا ڈاکٹر دوائی در کی وہ ادا کو قرآن وہ گوارے پریز بہت سارا کی کہ پریز جو نکو کی دیشی زیادت کی دا دوائی دا دوائی گرم دا کہ تاو سارا یخو قرآن نور دن خراب ہے نو بعد سارے ہی کن آگو سارا یخو قرآن سم پسی وار چا پسی کن پوشوی دا قرآن خو شفا دا لیک پریز کو واڑی کنا دیکھا منافق کو پریز نہ کئی کہ منافق پریز نہ کئی اللہ تعالی نورم پدی مرض بانے سکو پسی ور اختقلو ور زیادی کو لکہ سورت مائدہ آیات 64 او 68 تاسرا واڑ ہوئی التبراشی سورت مائدہ وقالت اليهود انك تغل وقالت اليهود واليهوديان يد الله مغلوله لا استال تعالى بندي الله وي غلت ايديهم بندي شلا سنلدي ولعنوا فدي لعنت كلشي لعنت كلشي فدي باندي بما قالوا كسبب داغي دي واي بل يداه بل كدوار لا سن الله رشان مطابق مبسوطتان كلاودي ينفق كيف يشاء خرچا كي الله تعالى سنگي چخشي اس گورا ولا يزيدن كثيرا او خام خازيات دير لرا منهم ددي كافر يهودنا ما اغا قران انزل اليك من ربك تنادل كر شوي تا تھا رب در طرفنا سوور لزياتي طغيانا سركشي وكفرا او كفر دوي لنورم دوي غسشي دوي نورم سركشي نورم چكم دنا پس كفر او کی رست دي بلا يات کے 68 کے دغه شانتی راضی خا قل يا اهل الكتاب وے ورتا یعنی کتاب لستم علی شیء انی تاسو په هیڅ دین باندې تاسو کو سیکولر یی وے هیڅ دین مونشتری تر سو پر و تاسو بی دین یی حتا تقیم التوراۃ والانجیل حتا تی تاسو توراۃ و انجیل او دروی وی دروی ته مطلب پاغه فیصله شروع کی و ما انزل الیکم من ربکم او اغت نازل کر شی تاسو ته در طرف نا قران ولا یزیدن کثیرا او خام خاز یاتی دا قران دیر لر منهم ددی یهودنا ما انزل خام خاز یاتی دیر لرمن هم دی یهودنا ما دا قران انزل الیک نازل کر چھوے تا تم رب کا در رب طرف نہ تو غیان سرکشی و کفر نہ کفر فلا تاسن مخفقی علی القوم الکافرین فقوم کافر باندی پ کافر خلق مخفقی گا دی نورم دی قران سر زد کے نورم پس کافر کیگی نورم پس سرکش کیگی ہاں دوبارہ کہ تا خیال کرئی سورۃ اسراء کی بیا ہوئی ولا یزید الظالمین او نزیاتی کی دا قران ظالمان لرا الا خسارا مگر تاوان نورم ول تاوان زیاتی کی ادے نورم تکم دینو کو پر کی ہاں نداشو خجی فزادهم الله مرضا نزیاتی کا اللہ تعالی دوی درا مرض ولهم عذاب الیم او خاص دوی دے پارا عذاب دے الیم مؤلم دردون کے ہاں دل تک الیم پمان سره دے مؤلم سره لے ہاں بعد مفسرین دل تک وای چہ الیم پمان دے مؤلم سره دے درد و شوین وی بیادہ اسناد مجازی دے فلاں نے بول لے مو مزہ نا شتد تا قتل نے دی وزن فاعی پمان دے مفعل سره راضی ہاں سمیع پمان دے مسمع سره راضی او الیم پمان دے مؤلم سره راضی نورات نشی او خاص دے دوی دے پارا عذاب الیم یو ناشنا درد ان کے عذاب دے ولی ولدا عذاب درد ان کے ور کئی بے ما پس سبب دے دیوانی کانو چودا منافقان ہاں یک دیبون چ دروغی پس سبب دے چ دروغی ویل پس سبب دے چ دروغی ویل دے دروغ وینا پو جبانی تکی گلی دا عذاب ور کیگی کذب ستا ویل کیگی کذب پ لغت کے تردد تا وی ستا وی تردد تا سورۃ النجم کے وراشی ما کذب الفؤاد ما را نو التا داس نی دی تو اچ نہ دروغ جن شوی زڑو ما را آپ آغا سکتی لیدلی دی نا نا نا نا ما کذب الفعاد نده متردد شوه نده شکی شوه زلو ما را آپ آغا سکتی لیدلی دی نا کذب پلوغت که مارا تردد سر رازی خواه او پا استلاکی خلاف واقع خبری که اول کسوی لکی گی اگه تا کذب وی لکی گی بی ما کانو یک زیبون اس منافقانو تی عذاب علیم وی سیورتووی عذاب دردون که او کافر تی سووی عذاب عظیم وی عذاب لوی اگر لوی والد سیز غط والد سیز او ولد والد سیز دا خو کارکی کی کنه دا معلومی کی او درد خو نمعلومی کی کنه دا کافر و کفر خکارو نو دا اگوی عذاب بمخکارا غلطی دا منافقان و کفر پت نو عذاب دے درد ورکی خسام خطرناک درد بی او خکاری دا خکاری بسا نا دا پس صورت آل عمران کم دکا شانتی آل تکیم دغا شانتی ہوئی ان اللہ 176 177 کیوں گو رہی ان اللذین اشتروا الکفر آل عمران 176 یوصل شپگا ہوئی او یوصل ہوا ہوئی کہ دام اکنی ان الذين اشتروا الكفر يقيننا كسان چ توخ کڑے دے کفر ہا بالایمان تبدل دے ایمان کی لن يضر الله شيئا ہس نقصان نہیں ور کول اللہ تہ ہس نقصان ولهم عذاب عظیم ولهم عذاب علیم او دوی دے پارا عذاب درد ان کرے نا منافقان نہیں کنا تے کفر بدل کی ایمان کو ایمان بدل کی کفر ور کڑے ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضر الله شيئا او غم جن کی تادرہ کسان چہ غیخ کارم منڈی وے پکو فر کے اگے اللہ کس نقصان نہ تیرا سولے ہاں یرید اللہ ہاں یرید اللہ ارادہ کر دا اللہ اللہ جل لهم قزم فی الاخرتی کہ ور نک دی اللہ اس برخ اخرت کی ولہم عذاب عظیم او دی پر عذاب لوی دے ہو سکنا چہ کار کفری کارم منڈلا نو عذاب عظیم دے چپٹ کو پری نو عذاب علیم دے در اللہ تعالی نظام دے ولہم عذاب علیم خاص دی پر عذاب درد ان کرے بما کانوا یکذبون پس سبب دلی باندې چ دی پس سبب دلی چ دروغ ویل اس پدی آیاتن کی د منافقان کم کم بد اخلاق بیان چ کم زجر نہ چھو یو زجر شو بعدم الایمان دویم زجر شو بالمخادعه دو کی دریم زجر شو بعدم الشعور سلورم زجر شو مرض باندی مریضان دی ہاں نفاق و شرک و کفر آئے پر لکے پروت دے بل مرض شو یک زیبون دروغ جن دی صحیح شو کنا دائی شو سو امراض شو پینز امراض کر دی پوری بیان چوس وقت ہو کے یا وقتی نفس لگو سراج المنیر